بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبنا ستأتي كرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خم في النيل كرب จะได้พูดถึงอายะต่อเนื่องจากอายะ218ขอทบทวนอายะ218ว่ามันเกี่ยวข้องกับอายะ219อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين سنة القمواء من نابوسة عدم العيد اتقوا الله تم يمكرين الله كذب وذروا ما بقي من الربا أجم لأوين بأبيع في أمر ليه سياه ซึ่งคุณทุกโมเมนีนะฮะพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาก็จงละเว้นดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่เราก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมก็บทบัญญัตินี้ได้เริ่มพูดถึงเรื่องปัญหาดอกเบี้ยในภาคพจน์ของสังคมภาครวมของสังคมซึ่งอายะแรกที่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยได้กล่าวถึงโทษของดอกเบี้ยและถึงสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องกระทำในภาคส่วนตัวระดับส่วนตัวซึ่งได้กล่าวถึงบุคลิกของคนที่กินดอกเบี้ยแต่ในตอนปลายของเรื่องดอกเบี้ยในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี้นะครับก็จะเริ่มพูดในเชิงกฎหมายภาครวมหมายถึงว่าไม่ได้พูดแล้วนะหรือถึงจรรยาบรรณของผู้ศรัทธาสมาชิกในสังคมมุสลิมที่ต้องปฏิบัติตัวยังไงด้วยตัวเองในต้องละอุ้มดอกเบี้ยอันนี้ได้พูดถึงหน้าที่ของสังคมโดยรวมอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งของกฎหมายอิสลามที่จะปรากฏในหลายๆซูเราะห์หลายๆอายะห์มิติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอิสลามเมื่อสั่งสอนผู้ศรัทธาให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะให้การปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นถ้ามันมีผลกระทบกับส่วนรวมจะให้ส่วนรวมมีส่วนรับผิดชอบมิตินี้นักมิติศาสตร์อิสลามได้ตั้งบทได้ตั้งชื่อเฉพาะสำหรับเรื่องนี้ก็คือฟัรดุกิฟายะห์หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เพียงพอไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่สำหรับทุกคนที่ต้องปฏิบัติแต่สังคมทั้งหมดต้องร่วมทำหน้าที่ต้องรวมทำหน้าที่ให้เพียงพอถ้าไม่ทำหน้าที่อย่างเพียงพอสังคมทั้งหมดถือว่ามีโทษมีบาปการปราบปรามความชั่วในก็เช่นเดียวกันในอายะห์อีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่เคยอธิบายมาแล้วนานแล้วหลายปีแล้ววัลตะกุลฟะนูลานัฟรมินกุลลิฟิรกะติมินฮุมฏออิฟะตุลลิยะตะฟักกอฟิดดีนเป็นสิ่งที่บังควรสำหรับกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาคือจากผู้ศรัทธาให้มีกลุ่มหนึ่ง ได้ออกไปศึกษาแสวงหาความรู้เพื่อได้นำความรู้ดังกล่าวเนี่ยมาตักเตือนกลุ่มชนของเขาแต่ในสุรษะอัลอิมรอนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดูนะอิลัลค็อยรวะอัมรูนะบิลมะอรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรจงให้มีกลุ่มหนึ่งจากหมู่พวกท่านหมายถึงผู้ศรัทธาเรียกร้องสู่ความดีสั่งใช้ในความชั่วติดกับในความดีและปราบปรามความชั่วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกท่านอันนั้นก็กลุ่มหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าต้องทำหน้าที่ตรงนี้มีกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่จะเป็นใครก็ได้แต่ต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนให้เพียงพอจะสังเกตว่าอายะนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องหน้าที่ของส่วนรวมในการต่อต้านดอกเบี้ยในการต่อต้านปัญหาดอกเบี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่เมื่อศึกษาและพิจารณาแล้วจะพบว่าเป็นบทบาทที่ขาดมากในสังคมมุสลิมของเรากลุ่มที่ออกมาต่อต้านระบอบดอกเบี้ยกลุ่มที่ออกมา ชี้แจงถึงปัญหาของระบอบดอกเบี้ยค่อนข้างบกพร่องเพราะในสังคมยังไม่ตระหนักสังคมมุสลิมยังไม่ตระหนักในอันตรายในความชั่วร้ายในผลกระทบอันร้ายแรงของดอกเบี้ยต่อศาสนาต่อความมั่นคงในสังคมซึ่งเรื่องนี้ได้มีซอฮาบะห์ทำตัวอย่างเป็นสหายทำตัวอย่างให้ประชาชาติได้เห็นถึงบทบาทของส่วนรวมในการทำหน้าที่แม้กระทั่งในเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะนั่นก็คือท่านอบูซาร์อัลกิซารีท่านอบูซาร์เป็นสหายท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านสมถะแล้วมีบทบาทในการสั่งสอนเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พบว่าสังคมเริ่มลืมละเลยสุนนะของท่านนบีสมัยซอฮาบะห์นะเริ่มลืมละเลยสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะดาวเชื่อมของท่านนบีในการดำรงชีวิตเริ่มหลงในดุนยามากขึ้นเริ่มกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ได้แสงสว่างจากหลักการอิสลามท่านก็เริ่มประกาศความไม่พอใจตอนนั้นนะท่านไปอยู่เมืองชามเมืองชามตอนนั้นก็มีท่านมุอาวิยะห์ อิบนุ อบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นตัวแทนของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานซึ่งเป็นคอลิฟะห์ที่3ท่านอบูซอร์ก็เริ่มต่อต้านรูปแบบการดำเนินชีวิตของสังคมและได้เห็นว่าพวกครองที่เมืองชามเนี่ยคือมูอาวิยะห์เนี่ยปล่อยปละละเลยปล่อยให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบสำราญแบบไม่คำนึงถึงหลักศาสนาหลักสมถะของอิสลามให้เคร่งครัดก็เริ่มต่อต้านระบบการปกครองของมูอาวิยะห์จนกระทั่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวท่านมูอาวิยะห์อิบนุ อบีซุฟยานก็เลยฟ้องท่านอุสมานอิบนุ อัฟฟานเขาจะดีว่าอบูซาร์ไม่ได้คนละรุ่นอบูซาร์เนี่ยเป็นคนที่รับอิสลามรุ่นแรกเลยคนบางเรื่องแล้วบุคคลที่เจ็ดที่สิบที่รับอิสลามมูอาวิยะห์รับอิสลามที่หลังวันที่ชิดเมืองมักกะคนละรุ่นกันด้วยคนละรุ่นกันอายุด้วยก็ต้องไปฟ้องคอลิฟะห์อุสมานอิบนุ อัฟฟานรุ่นเดียวกับอบูซาร์ แต่ผมมาก็เลยเรียกอบูซาร์ก็พูดจาเจรจากันในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักศาสนาหรือหลักปฏิบัติท่านอุสมานได้ยินว่าอบูซาร์นี่มีความเคร่งครัดซึ่งทัศนะของท่านเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นข้อบังคับแต่ท่านอบูซาร์ได้ยินว่าการดำรงชีวิตเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามประการอุสมานก็บอกว่าถ้าท่านใช้ชีวิตในสังคมไม่ได้ท่านก็ขอพยพไปอยู่ในชนบทก็ได้ก็ให้เขาเลือกบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ในชนบทชนบทนี่มันสงบคนก็ใช้ชีวิตแบบสมถะท่านก็เลือกไปอยู่ในตำบลอัลรอบะซะหรืออัลรอบะซะการที่อบูซอร์ไปอยู่ที่เมืองอัลรอบะซะเนี่ยตำบลอัลรอบะซะเนี่ยจะว่าท่านไม่สามารถที่ใช้ชีวิตในกับชาวเมืองทั้งนั้นที่เขาได้เห็นรูปแบบชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังล้มเหลวความสมถะที่ไม่มีความเคร่งครัดดุนยาก็กำลังเข้าพอทรัพย์เฉลยที่เข้ามาจากการพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยทำให้มุสลิมทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกมุสลิมมันร่ำรวยฐานะของเขาเนี่ยดีมากขึ้นแล้วก็เลือกไปอยู่ที่ชนบทอุลามะฮ์ก็ได้หยิบยกท่านอบูซาร์เป็นตัวอย่างก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเขาได้เห็นแล้วว่าคนส่วนมากเนี่ยกระแสส่วนมากเนี่ยได้ปล่อยปละละเลยซึ่งรูปแบบชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดท่านก็ยังพูดทำหน้าที่ในการเผยแผ่และต่อต้านสิ่งที่มันไม่ถูกต้องรูปแบบการปราบปรามความชั่วนี่นะครับพี่น้องจะพบว่าการทำหน้าที่เนี่ยในสังคมของเรามีหลากหลายจะพบว่ามีบางคนเคร่งมากรูปแบบของคนเคร่งมากเนี่ยจะให้สังคมทั้งหมดเลยเนี่ยเคร่งเหมือนเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่จะให้สังคมทั้งหมดเนี่ยได้ทำความชั่วที่คนเคร่งต่อต้านมันก็เป็นไม่ได้ยกตัวอย่างการคุมหน้าของมุสลิมการคุมหน้าของมุสลิมการไว้คราวของมุสลิมเป็นหลักการศาสนาที่มีหลักฐานชัดเจนที่มีหลักฐานชัดเจนแต่จะหวังว่าสังคมทั้งหมดจะไว้คราวชายไว้คราวผู้หญิงทั้งหมดจะไว้จะปิดหน้ามันค่อนข้างยากเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่เรารู้สึกในใจเนี่ยว่ามันเป็นไปไม่ได้จะทำให้เราทำอย่างไรล่ะกับคนเคร่งอ่ะคนที่ไว้คราวคนที่ปิดหน้าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ในการต่อต้านความชั่วในการเรียกร้องสู่ความดีเป็นประเด็นสำคัญนะเรื่องนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยพวกเคร่งจะให้สังคมไว้คราวทั้งหมดเลยเต้นไม่ได้เลิกเถอะมันไม่สำเร็จหรอกมีสุดโต่งเป็นไม่ได้ใช้คนไว้เขาเป็นไม่ได้เลิกเถอะไม่ต้องไว้เขาหรอกและอีกชายนึงไม่ได้สังคมทั้งหมดต้องไว้เขาใครไม่ไว้เขาเนี่ยมาไปได้ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ฉันนั่นก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นสุดตรงอีกสุดหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนี่เราจะมองยังไงมองในสังคมท่านนบีและสังคมซอฮาบะห์เป็นสังคมที่มีมนุษย์ธรรมดาสามัญชนมีคนเคร่งมีคนไม่เคร่งสมัยนบีส่วนมากนะเป็นคนเคร่งแต่ในสังคมนบีก็มีคนที่ผิดพลาดคนที่เคยทำจินานบีลงโทษจะมีคนที่ดื่มเหล้าหลายครั้งด้วยดื่มเหล้าก็เอามานบีก็ลงโทษเทียบ 8-8ยังดูดีข่าวมาอีกปีจนมาครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยซาบามันทนไม่ไหวแล้วก็เริ่มแช่งเริ่มด่าเลยเริ่มแช่งเริ่มด่านบีก็บอกว่าอย่าด่าเขานะอย่าด่าเขาเพราะที่จริงเนี่ยคนเนี่ยรักอัลลอฮ์และรักรอซูลแสดงว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีคนที่ทำซินาดื่มเหล้ารักอัลลอฮ์เป็นไปได้นบีพูดเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยเรียกว่าติดเหล้านะพอนี่โดนลงโทษแล้วก็ยังไม่เลิกอีกแล้วก็เนี่ยอยู่ฟุตบอลมาของรอซูลเนี่ยเป็นคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลก็เป็นไปได้คนที่ทำซินาคนที่ดื่มเหล้าแต่ก็เขายังรักอัลลอฮ์นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขายังเลิกไม่ได้เราจะบังคับให้สังคมเลิกทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ในทำนองเดียวกันคนที่ขึ้นคนที่อยากจะขึ้นกับหลักการคนที่อยากจะเอาสุดยอดของหลักการถ้าเรายอมรับว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าคนขึ้นนี่นะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับสังคมแล้วเราก็ไอ้คนที่ไว้คราวคนที่บิดหน้านี่นะไปต่อต้านเขาทำไมการที่มีคนไว้คราวในสังคมถึงแม้ว่าเราไม่ดีหวังว่าสังคมทั้งหมดจะไว้คราวเหมือนแบบนี้แต่คนที่มีคราวในสังคมเนี่ยย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมเห็นว่าการปฏิบัติศีลเนี่ยทำได้และคนที่เรียกร้องให้คนไว้คราวนี่นะก็ปล่อยเขาสิแทนที่จะไม่มีใครพูดเลยเรื่องคราวมาถึงเรื่องดอกเบี้ยเราจะพบว่ามีบางคนนะเรื่องดอกเบี้ยนี่นะโอ้โหบางคนเนี่ยคลั่งมากอะไรที่อะไรเอกเรื่องดอกเบี้ยนี่ไม่เข้าเลยเนี่ยก็สังคมมักจะมองว่าไอ้นี่มันมั่วเกินไปนี่มันคลั่งเกินไปที่จริงนะที่จริงการที่เราระมัดระวังเรื่องริสกีของเราเรื่องรายได้ของเราให้หักไล่จากดอกเบี้ยมากที่สุดเลยนะเป็นเรื่องที่ดีไอ้จะคลั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่ข้อบังคับสำหรับทุกคนแต่ทุกคนที่ทำมันแล้วมันไม่ใช่ข้อบังคับสิ่งที่เป็นข้อบังคับเนี่ยเราต้องพยายามสิ่งที่มันชัดเจนนี่นะไอ้ทุกไอ้สิ่งที่มันคุ้มเคยยังไม่แน่นอนนะเอาให้แน่นอนก่อนแต่ถ้ายังคุ้มเคยยังชั่วยัง 30-20% นะไม่เป็นข้อบังคับว่าฮาราม ถ้าไม่กล้าเรียกว่าฮาราม ไปห้ามก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเว้นนะไม่เอาก็ดีเป็นชั่วนี่ก็ดีแต่จะไม่เป็นข้อบังคับแต่ถ้ามันชัดเจนแล้วนะจะเป็นข้อบังคับถ้าเป็นคนที่เคร่งครัดในการละทิ้งดอกเบี้ยในการต่อต้านเรื่องดอกเบี้ยนี่เราก็ต้องสนับสนุนเขาเพราะสังคมของเรานี่ขาดตัวอย่างแห่งความเคร่งครัดในเรื่องริสกีผมสังเกตนะครับสังคมเราเนี่ยบ้านเราในสังคมไทยนะมุสลิมไทยเรื่องรายได้เรื่องสตังค์นะไม่ค่อยเคร่งเทียบกับต่างประเทศนะคนชาวบ้านธรรมดาต่างประเทศไม่ค่อยเคร่งรายได้ที่ได้มาแล้วมันมีปัญหาอุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันมักจะมีความกล้าหาญในการหยิบใช้ในการแบบว่าคว้ากันเอาแบบเอาได้โดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าและจะสังเกตว่าเรื่องนี้ในเมืองมีมากกว่าสิบทเมืองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องทั่วโลกกันนะในเมืองชาวเมืองเนี่ยมักจะมีนิสัยหวงแหนและอิจฉาริษยามากกว่าชาวชนบทชาวชนบทนิสัยเขาไม่ค่อยเหมือนชาวเมืองทำไมอ่ะเพราะชาวเมืองนี่นะอยู่กันเยอะไม่คว้าเนี่ยไม่ตัวเองไม่คว้าเดี๋ยวคนอื่นมาเอาตัวเองก็ต้องรีบเอาซะมันฝังอ่ะมันซึมซับซึ่งนิสัยแบบนี้แต่สำหรับมุสลิมนะถ้ามันจะซึมซับเข้าไปถึงมุสลิมก็แสดงว่าจะทำให้มุสลิมไม่มีกรอบไม่มีหลักการในการคว้าริสกีหรือรายได้ที่มันผิดหลักการศาสนาซึ่งมันปรากฏจริงและเป็นปัญหาจริงอันนี้เนี่ยเราต้องการให้มีบทบาทข ของผู้ศรัทธาคนที่เคร่งครัดด้านหลักการให้เห็นให้ปรากฏชัดในชีวิตของผมนะต่างประเทศนับไม่ถ้วนเลยนะครับคนที่ถูกเสนอให้ทำงานบริษัทโน้นบริษัทนี้รายได้เนี่ยเป็นแสนเป็นหลายแสนปฏิเสธนับไม่ถ้วนเลยเยอะมากเลยทำไมอ่ะไม่สะดวกเรื่องนั้นมาไม่ยอมให้ไว้คราวให้ทำงานเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะแล้วคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยเยอะมากมากเลยฉันรายได้เนี่ยเป็นหมื่นแต่เขาไม่ให้ไว้ข่าวก็ถ้าไม่ให้ข่าวก็เฉลี่ยดูถ้าไม่ให้ไว้ไม่เอานะแล้วก็เฉลี่ยก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเขาไม่เห็นละมั้งบางอาชีพนะมาถามบอกว่าอันนี้ขำนะเพราะสำบ้าถ้าบ้านเราเนี่ยก็น่าขำจริงๆทำงานหน่วยหนึ่งก็เขาให้ห้องออฟฟิศของเราเนี่ยห้องหนึ่งพนักงานเนี่ยพนักงานที่อยู่ด้วยก็มีผู้หญิงอยู่คนเดียวซึ่งถ้าจะอยู่ในห้องนั้นก็จะมีชั้นกับชั้นกับผู้หญิงคนนั้นทำงานได้ไหมมันคงจะมีปัญหานะอยู่กันสองคนโดยลำพังเนี่ยเอ้ยงั้นไม่ต้องเลยปฏิเสธเลยถ้าคนที่เคร่งครัดนะครับแล้วปฏิเสธเรื่องเนี้ยเขามีเรื่องหลักการนะเนี่ยสังคมส่วนมากนะสมมติถ้ารายได้เงินเดือนของคนเนี้ยสักสามหมื่นสี่หมื่นนะแล้วไม่ยอมทำเพราะอะไรเพราะพนักงานที่อยู่ด้วยกันในห้องเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่เอาสังคมเขาเรียกอะไรไม่เรียกว่าเคร่งเรียกว่างูไม่เรียกว่าเคร่งที่เราต้องการในสังคมของเราต้องการตัวอย่างบางตัวอย่างไม่ได้หวังหรอกว่าทุกคนเราอยากได้สักตัวอย่างบางตัวอย่างให้เห็นนะว่ามีในสังคมที่ขึ้นในเรื่องรายได้ในเรื่องรายได้แต่ไม่อยากให้เป็นข้ออ้างจะได้ไม่ทำงานไม่ใช่ทำงานถ้าหางานแล้วทำงานจริงแล้วเอางานที่มันหนักกว่างานนั้นนะงานที่ได้รายได้สูงแต่มันผิดหลักการนะแล้วที่มันผิดหลักการนี่มันสบายกว่าแต่ไปเลือกงานที่มันแย่กว่าที่มันยากกว่าเนี่ยแต่มันไม่ผิดหลักการและรายได้นี่มันน้อยกว่าแต่ก็ทำงานทางเลือกของสังคมเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่หลักการศาสนาต่อเมื่อมีตัวอย่างแห่งศีลธรรมแห่งคุณธรรมปรากฏให้เห็นในเรื่องดอกเบี้ยนี่นะครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ละทิ้งได้ละเว้นอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงคำเรียกร้องแบบนี้เนี่ยต้องทำให้สังคมทบทวนพิจารณาตรวจสอบอีมานของตัวเองไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะอายะที่ถัดมาจากอายะนี้นะครับอายะ200الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سميكم عيوان فإن لم تفعلوا لا تبوك جاو من يبدو التام ما يبدو التام كم ريك رام الله ذروا ما بقي من الربا من هذه خمسة ละทิ้งซะส่วนเหลือจากดอกเบี้ยนี่อย่าไปยุ่งซะอันนี้คำสั่งนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ล่ะฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลจะถึงรับรู้ไว้ด้วยซึ่งสงครามฮัรบสงครามจากอัลลอฮ์มินัลลอฮิวะรอซูลจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฟะซะนูอัลลอฮ์ฟะซะนูนี่คือแปลว่าถึงรับรู้แต่แปลได้นะฟาซะนูพึงประกาศฟาซะนูนี่ก็มาจากอะไรอะอาซานฮะนี่อาซานแปลว่าอะไรประกาศพึงประกาศแล้วเราก็ใช้คำศัพท์เนี้ยป ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์เลยถึงประกาศว่าพวกเจ้ากำลังทำสงครามกับอัลลอฮ์ فأذنوا بحرب من الله ورسولهการข่มขู่นี้นะครับอุลามะห์ได้บอกว่ากุรอานทั้งหมด 6,000 กว่าอายะห์ หะดีษทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบทไม่มีการข่มขู่ที่รุนแรงไปกว่านี้ไม่มีการข่มขู่ในเรื่องข่มขู่ในเรื่องความผิดที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ให้ทำนี่นะแรงกว่านี้จะมีการข่มขู่ด้วยนะครับด้วยการลงโทษด้วยหายนะในโลกแต่สงครามประกาศสงครามกับอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงสุดฉะนั้นอัลลอฮ์มาบอกว่ามันก็สอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นๆในกุรอานและสุนนะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความร้ายแรงความหายนะของการของระบบดอกเบี้ยที่เป็นการประกาศแสดงพึงก็พึงรับรู้ไว้ด้วยใครพวกท่านแสดงคนทั้งหลายคนทั้งหลายแปลว่าอะไรแปลว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะทำสงครามเราจะกินดอกเบี้ยเอาอาจารย์สังคมนี่นะไม่ดีกินดอกเบี้ยเลยเขาไม่เอาดอกเบี้ยแต่มีคนเดียวอ่ะที่เขาให้กู้ให้กู้ให้ยืมดอกเบี้ยคนเดียวอ่ะแต่ที่คนเนี่ยคนเดียวเนี่ยให้ดอกเบี้ยและกินดอกเบี้ยแล้วสังคมไม่ปราบปรามนั่นน่ะสังคมก็เหมือนจะประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังประกาศสงครามกับสังคมนี้ถึงแม้ว่าคนเดียวที่กินดอกเบี้ยแต่เรื่องจากว่าสังคมทั้งหมดนี่ไม่ยอมปราบปรามความชั่วที่มันเกิดขึ้นนี่แค่คนเดียวนะแล้วถ้าสังคมทั้งหมดล่ะถ้าสังคมแดกดอกเบี้ยกันมันจะเป็นยังไงสงครามที่เรามองภาพหรือนึกภาพไม่ออกสงครามกับอัลลอฮ์ยังไงสังคมที่กินดอกเบี้ยเนี่ยมันสบายพี่เชียวนี่ไงลูกตะวันตกเนี่ยเขากินดอกเบี้ยกันอย่างเต็มที่เขาก็สบายอุลามะนี่บอกว่าสงครามนี่หมายรวมสงครามในวงเกียร์นะและจะมีการอธิบายไอ้ทำนองเนี้ยของบรรดาชาลฟบางท่านวันเกียร์มันจะเป็นสงครามคนนี้กินดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ดูรายงานจากชาลฟสอนและอาจเป็นสงครามในโลกนี้จริงก็ได้ซึ่งสงครามที่จะถูกประกาศระหว่างอัลลอฮ์กับสังคมที่กินดอกเบี้ยนั้นไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสงครามที่เป็นรูปธรรมสงครามมีอาวุธถล่มและไม่ใช่ใครจะทำสงครามอัลลอฮ์จะมีอาวุธอะไรไปสู้กับอัลลอฮ์แต่สงครามนี่หมายถึงว่าสงครามที่เป็นนามธรรมคนที่กินดอกเบี้ยคนที่ยืนยันในระบอบดอกเบี้ยเปรียบเสมือนกำลังทำสงครามกับศีลธรรมกำลังทำสงครามกับคำสั่งสอนคำสั่งสอนของอัลอิสลามซึ่งสงครามนี้มันก็จะแสดงถึงขมลสันดานของคนที่กินดอกเบี้ยว่าสิ้นสภาพคนที่มีศีลธรรมเลยก็ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์แต่การประกาศสงครามนี่มันไม่มีแล้วสันติภาพนี่ไม่มีแล้วถ้าประกาศสงครามมันไม่มีแล้วสันติภาพเจรจาไม่ได้แล้วแต่คนที่กินดอกเบี้ยเปรียบเสมือนไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีศีลธรรมถ้าเราเข้าใจอายะห์นี้ในทํานองนี้นะครับก็จะพบว่า สังคมที่สนับสนุนส่งเสริมหรือใช้ระบอบดอกเบี้ยมักจะเป็นสังคมที่ขาดหรือไร้ศีลธรรมไร้ศีลธรรมเรื่องนี้นักปรัชญายืนยันสังคมตะวันตกภายหลังที่ได้มุ่งสู่ความทันสมัยทางเทคโนโลยีเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์แสวงหาความสุขในทุกรูปแบบเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นประเด็นหลักในความคิดในองค์ความรู้ของชาวตะวันตกยังไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมพ่อแม่เลี้ยงลูกอายุ10ปีแล้วเนี่ยเริ่มเติบโตแล้วนะครับว่าเองออกไปหางานเองไม่ต้องอยู่บ้านแล้วฮะลูกก็ออกไปอยู่คนเดียวโดยลำพังยิ่งโดนต่อสู้เองไม่มีความอบอุ่นแล้วในชีวิตต้องสู้เองนะและในขณะนั้นอะไรที่จะประคับประคองชีวิตเนี่ยให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่มีแล้วอันนั้นสังคมตะวันตกกันสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่ประเทศอเมริกาเขารวมตัวตั้งสมาคมสตรีบริสุทธิ์เรียกร้องให้สตรีบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำจีนาก่อนแต่งงานนะสมัครก็ไม่มีกติกานะตัวจะรู้อย่างไรบริสุทธิ์ตัวยืนยันนะว่าตัวเองบริสุทธิ์ทำไมอ่ะเพราะเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องประหลาดว่าวัยรุ่นผู้หญิงที่อเมริกาอายุ17หรือ16ไม่ยังบริสุทธิ์เพราะส่วนมากไม่ใช่สังคมที่ไร้ศีลธรรมแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ของสังคมที่ทำให้มีความกระหายถึงวัตถุนิยมมันไม่ใช่ทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปศาสตร์อย่างเดียวมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับมารยาเกี่ยวกับศีลธรรมด้วยแล้วเขาบอกว่าวัตถุนิยมนี่นะมันเป็นทฤษฎีที่จะพิสูจน์อะไรที่เป็นมารยาที่เป็นศีลธรรมที่น่าส่งเสริมอะไรต้องเป็นวัตถุประโยชน์ที่สัมผัสได้ฉะนั้นสังคมวัตถุนิยมเนี่ยไม่ให้ความสำคัญในด้านศาสนาด้านความศรัทธาเพราะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าสัมผัสได้ส่งเสริมยังไงอ๋อนี่มีปัญหายาเสพติดมันทำอะไรทุกอย่างนี่มันช่วยไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าส่งเสริมเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะเลิกนะถ้าอย่างนั้นก็เอาศาสนาสนุนคือได้สัมผัสประโยชน์นะสำหรับประโยชน์ของศีลธรรมศาสนาเสมอแต่ถ้าไม่สำหรับไม่เป็นสถิตินี่ก็ไม่สนับสนุนและแบบนี้นะครับที่อัลกุรอานได้บอกว่าถ้าไม่ยอมละทิ้งดอกเบี้ยก็เหมือนเราไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามที่อัลลอฮ์ปราบปรามอย่างรุนแรงเนี่ยก็เสมือนว่ากำลังต่อต้านศีลธรรมกำลังต่อต้านระบอบที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้สร้างไว้สำหรับสังคมของมนุษย์นั่นคือสงครามดังนั้นเราเห็นสังคมปัจจุบันเนี่ยว่าสังคมกำลังทำสงครามกับอัลลอฮ์กำลังทำสงครามกับสังคมที่กินดอกเบี้ยไม่มีใครที่จะเห็นหรือสามารถเห็นกระบวนการของสงครามเนี่ยขั้นตอนของสงครามเนี่ยผู้เสียหายในสงครามเนี่ยนอกจากผู้ศรัทธาที่ได้คำนึงถึงศีลธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้เช่นผู้ศรัทธาที่ได้เห็นสังคมผู้หญิงแต่งตัวไม่ดีผู้ชายไม่มีขอบเขตในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมีแฟนผู้หญิงมีแฟนผู้ชายมีแฟนมีการปะปนมีการฟิตหน้ามีความวุ่นวาย นในสังคมแบบนี้เรามองว่ามันเลอะเทอะเรามองว่ามันเป็นการต่อต้านศีลธรรมของศาสนาแต่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเราไปเตือนผู้ปกครองคนหนึ่งบอกว่าระวังนะลูกคุณกำลังดูดใบกัญชากำลังสูบบุหรี่โอ้เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเขาคุ้มมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเอาลองดูสิไปเอาผู้ปกครองปัจจุบันเนี่ยเคร่งเคร่งไงนะลองบอกเขาสิลูกคุณนะลูกคุณนะทำไมเนี่ยนะลูกคุณนะนะอะไรคุยกับผู้หญิงทางโทรศัพท์โอ้โหเจ๊ก็ผมนึกว่าอะไรเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหมธรรมดาถ้ามาตอนนู้นนะว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยคนนั้นเราไปคุยกับผู้หญิงเป็นเรื่องเลยแอบคุยกับผู้หญิงเนี่ยแอบคุยลูกสาวชาวบ้านเขาเนี่ยก็ไปแอบคุยเขาอะแล้วนัดกันไปนัดกันไปเที่ยวโอ้เป็นเรื่องเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะธรรมดาเดี๋ยวนี้ว่าแต่ว่านะมุสลิมเราอะนะไม่ใช่แอบไปเที่ยวนะไอ้นี่แอบไปตามจังหวัดแล้วก็ไปหาอิหม่ามบอกว่าวะลีไม่อยู่ระยะทางกระชับนี่นะแต่งตั้งวะลีเนี่ยมีก้าวไปเลยโอ้ทันสมัยไอ้ตะกอนนู้นน่ะไอ้ที่แอบไปเที่ยวกันนะแค่ดูหนังกินกาแฟอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันนึกไม่ถึงพวกนู้นน่ะมันไปศึกษาจนเจอเนี่ยมีทัศนะเลยมันทำแบบนี้นี่นะทัศนะเดี๋ยวนี้คุยวันที่จะกระพงจะคุยเรื่องเนี้ยนี่แบบนี้เนี่ยก็ไปหาอิหม่ามมีแก้ให้หน่อยไม่ได้นี่นะที่แนวนี้มันทำอย่างนี้เลยแบบนี้เป็นต้นเรามองว่าเนี่ยมันเป็นการประกาศสงครามประกาศสงครามกับศีลธรรมประกาศสงครามกับศีลธรรมว่าสิ่งอบายมุขที่คนทั่วในสังคมทั่วไปในสังคมต้องแอบทำกันนะถ้ามีคนทำมันก็ต้องแอบทำมันนะบุหรี่เหล้ายาเสพติดหนังปูค้าประเวณีอะไรใดแต่เดี๋ยวนี้อยู่ในสังคมเนี่ยมันเสรีขันอยากได้ทำอะไรอยากได้อะไรจากพวกนี้ก็ได้และความทุเรศของมันนะข่าวเซเว่นเลยนะเล่าเนี่ยนะไม่ปิดเอ๊ะทำไมไม่เอาหรอแต่บุหรี่เนี่ยปิดนิดเลยนะแล้วทางมอมเห็นที่นี่มีขายบุหรี่อ้าวหรอผมนึกไม่ออกเลยนะไอ้พวกนี้มันช่างมันสมองคิดยังไงคงไม่ว่านะพวกบริหารเซเว่นนะแต่ว่ากฎหมายที่บังคับให้ทำแบบนี้เอาส่วนไหนจากสมองมาคิดศีลธรรมอะไรที่เขาใช้และเหล้ากับบุหรี่เนี่ยอันไหนที่มันอันตรายที่มันร้ายแรงกว่าและจากการติดบุหรี่เนี่ยสมองนะคือบุหรี่เนี่ยคนที่ซื้อนี่นะภาพที่เขาติดไว้นี่นะมันเหมือนผีหลอกแล้วแค่ดูมันก็ต้องตกใจแล้วอะปอดที่เป็นมะเร็งปากที่ไม่รู้ฟันหลุดแค่ดูนี่มันก็เสียวแล้วจะสูบอะไรอีกล่ะแต่เขาก็สูบกันนะนะแล้วพอตั้งแล้วนะตั้งแล้วมันจะปิดไว้นี่ประกาศสงครามกับศีลธรรมในทุกรูปแบบสงครามเราก็ได้เห็นนะระเบิดอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมก็เหมือนสงครามอ่ะสงครามอุบัติเหตุสงครามมันแรงนะอุบัติเหตุแรงมากเลยในสังคมที่มีประกาศสงครามในด้านศีลธรรมก็มีแบบนี้ระเบิดนี่แหละจตุคามเนี่ยระเบิดใหญ่เลยอ่ะด้านศีลธรรมสังคมมีไร้ปัญญาที่มีกระแสคล้อยตามความงมงายความโง่เขลาแบบนี้บริษัทที่สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับสังคมนะจัดสัมมนาเกณฑ์นักวิชาการระดับด็อกเตอร์พูดถึงประโยชน์ที่จตุคามสร้างให้สังคมด้านเศรษฐกิจด้านศีลธรรมกันศีลธรรมได้ไงสร้างศีลธรรมอะไรสังคม สงครามที่สังคมกำลังคนอื่นเนี่ยคนที่ไม่มีหลักการไม่มีหลักศรัทธาเนี่ยมองไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนสงครามมันอยู่ตรงไหนบอกเลยสิคนนี้ก็กินดอกเบี้ยเนี่ยเขาสบายเขามีรถสองคันเขามีบ้านสองหลังเขามีบัญชีเป็นล้านสงครามที่ไหนล่ะก็ในเงี้ยของคำสั่งกุรอานที่พูดกับพี่น้องหลายครั้งมันมีในเงี้ยที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจนอกจากว่าคนที่มีความศรัทธาไม่มีความศรัทธาจะบอกกับวัยรุ่นอย่างนี้บอกว่าคุณไปมหาลัยเนี่ยสนับผู้หญิงไม่ได้นะสัมผัสผู้หญิงไม่ได้นะการขึ้นนี่คงรับไม่ได้เลยเพราะไอ้เรื่องสัมผัสนี่มันไปถึงขั้นตอนที่มันจุดโต่งแล้วอะแต่ในมุสลิมเราอะนะบางคนเนี่ยกว่าจะอธิบายเนี่ยไอ้การสัมผัสผู้ชายระหว่างผู้ชายผู้หญิงสัมผัสไม่ได้ทำไมผมไม่มีอะไรนะผมใจนะผมหัวใจขาวนะผมบริสุทธิ์นะผมไม่มีอะไรนะทำไมฉันน่ะต้องสั้นนะทำไมฮารามผู้หญิงแตะผู้ชายผู้ชายแตะผู้หญิงทำไมมันต้องสลามทำไมเดินกันด้วยกันเนี่ยเดินกันคุยกันนั่งโทรศัพท์มือถือนี่มันมีอะไรมีปัญหาตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นนะมันมีผิดนะไม่เห็นมีผิดหน้าเลยเราคุยเรื่องธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยก็ต้องมีต้องปูพื้นฐานพื้นฐานว่าท่านนบีอยู่ที่มักกะฮ์13ปีเรื่องอะกีดะห์พื้นฐานอะกีดะห์และ13ปีนี่นะมันเฉพาะคนที่อยู่ที่มักกะฮ์แล้วก็เข้าศาสนาอยู่กับนบีแล้วก็เฉพาะคนทั่วไปที่ไม่ได้รับอิสลามด้วยคนที่อยู่กับนบีเนี่ยก็ได้รับการอบรมอย่างดีแล้วนะมีอีหม่านนี้แล้วก็นบีฟังอะไรต้องทำและในตำนองเดียวบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการขัดเกลาจิตใจเนี่ยมันก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วฉะนั้นคนที่จะเข้าอิสลามทีหลังบอกว่าอุ้ยอย่ามาห้ามอย่าอะไรฉันนะมาห้ามเล่ามาห้ามชินายานะผมขอ13ปีเหมือนสมัยนบีเออไม่ใช่คือบทบัญญัติเนี่ยที่มันถูกประทานลงมา13ปีนะมันครบถ้วนแล้วแล้วท่านก็ต้องขัดเกลาจิตใจเนี่ยตามบทบัญญัตินี้เพราะซอฮาบะห์ตอนนั้นเขาต้องรอ13ปีเพราะกุรอานนี่จะลงทีเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ช่วงที่กุรอานลงแต่นี่กุรอานมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าไอ้ฉันยังไม่มีอีหม่านก็เอาอีหม่านเอาให้แน่สิพื้นฐานของอีมานนี่นะคุณก็ต้องปักไว้ให้ดีและรับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในการปฏิบัติคำสั่งของอิสลามเนี่ยอิสลามได้ให้ช่องสำหรับคนที่มักจะอ้างเรื่องนี้ฉันไว้ก่อนเช็คเลยนะอย่าบีบผมเลยผมเอาสบายสบายนะผมเอาสบายสบายที่นั่นเลยอย่าบีบผมเลยดูผมหลุดนะเอาจิ้มเบาๆที่อย่างนี้ดูผมไปเลยนะไม่เจอหน้าเลยนะอิสลามเนี่ยได้มีบอกว่านี่คุณทำอ่ะนะไอ้สิ่งที่คุณทำไม่ไหวเนี่ยคุณทำอ่ะและการทำสิ่งดีๆที่อิสลามสั่งและคุณไม่ชอบเนี่ยการทำเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยมั่นคงความคิดที่คนมักจะคิดตรงข้ามเลยนะวุ้ดไปบีบเขาเดี๋ยวเขาหลุดเลยไม่จริงบางครั้งนี่ทำแล้วมันจะมั่นคงผมยกตัวอย่างนะมีนักวิชาการบางคนเนี่ยก็เคยมีทัศนะบอกว่าประเทศโลกมุสลิมเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยในด้านเสรีภาพคนเขาจะไว้เขาที่อื่นวะนะเป็นเรื่องเขาเนี่ยเป็นเรื่องเพราะมันเหมือนว่าถูกต้องแล้วอ่ะนี่ปวดหัวรุนแรงมีเรื่องนี้เรื่องกับอันสายกับรัฐบาลกับสายโน้นสายเป็นเรื่องนี่ใครจะไว้เขาเนี่ยก็ต้องคิดดีที่มีนักวิชาการก็เลยมีความเห็นบอกว่าไอ้เรื่องเขาเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาขัดเกลา กลาไม่ใช่ขัดและเกานะขัดเกลาเอาเรื่องขัดเกลาเรื่องอีมานเรื่องกุรอานเรื่องกิยามุลเลลปุ๊บเรื่องนี้เอาให้เยอะแล้วก็เขานี่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยไม่ต้องพูดเลยมีแต่ละหน้าวันถ้าให้ไว้เขาอะนะเขาอาจจะสู้ไม่ไหวอาจจะหลุดไปเลยไม่เอาแต่มีอุลามะนักวิชาการได้ให้ทัศนะหนึ่งบอกว่าทำไมล่ะการบอกการสอนเรื่องราวของอิสลามนะมันเป็นหน้าที่ของผู้เผยแผ่อิสลามคนจะทำได้ทำไม่ได้นี่ก็อยู่ที่เขาไม่อยู่ที่เราไม่อยู่ที่เราอัลลอฮ์ส่งมาแล้วในคำสั่งเนี่ยให้เราบอกเราก็ต้องบอกส่วนเขาจะทำไหวไม่ไหวนี่เป็นเรื่องของเขาแต่ความคิดของอุลามะท่านนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งนี่นะการทำสิ่งที่ยากลำบากเนี่ยมันเกิดแรงกระตุ้นหรือแรงต้านทำให้เขายืนหยัดยังไงบอกให้เขาไว้คราวสิถ้าไว้คราวแล้วนะเขาเชื่อว่าการไว้คราวเนี่ยเป็นข้อตัดสินของตัวเองจึงจะมีความอยากที่จะรักษาซึ่งอิสระของตัวเองในการตัดสินสังคมจะต่อต้านจะไว้เขานะมันจะเกิดแรงต้านกับตัวเองนะต้านคนอื่นที่ไม่อยากให้ไว้เขาจะไว้เขาแรงต้านที่มันจะเกิดจากการยืนเนี่ยเนี่ยมันอาจเป็นผลดีให้เขาเนี่ยยืนเนี่ยเป็นหลักการอิสลามก็ได้ก็ได้ก็มีอยู่เรื่องนึงเกิดขึ้นนะพี่น้องคนหนึ่งเขาได้ยินผมบรรยายชีวีนะเรื่องขายหรือซื้อทองคำด้วยเงินผ่อนเป็นคนอยู่เมืองกาญนะเขาฟังชีวีแล้วพอดีเจอกันที่งานที่โรงเรียนซาติฮาเขาก็ถามผมเรื่องตอนแรกก็ไม่รู้ข้อมูลเลยก็ถามผมเขาบอกว่านี่มันเป็นดอกเบี้ยไปซื้อทองคำด้วยเงินผ่อนนะหรือเอาทองคำแล้วก็ไปขายเป็นเงินผ่อนเนี่ยอันนี้เป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเพราะอะไรดอกเบี้ยเพราะมันไม่ยื่นหรือไม่ให้ค่าทองคำเงินต่อทองคำมือต่อมือตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งไว้ฮัดดะฮะบุบิซาบยะดัมบิยะชะวาบิชะวาแล้วเรียกว่าทองคำต่อทองคำยะดัมบิยะมือต่อมือชะวาบิชะวาเท่าเทียมกันต้องเท่ากัน2กรัมต่อ2กรัมเอาไว้นี่5กรัมต่อ5กรัม5กรัมต่อ10กรัมทำไมอ่ะอ๋ออันนี้5 กรัม21กรัมอันนี้10กรัม14กรัมคุณภาพของทองคำเนี่ยไม่เท่ากันมันน้ำหนักก็ต้องไม่ได้จะบาทเหมือนกันรีบาเหมือนกันทองคำต่อทองคำจะต้องเท่าเทียมกันนี้เงินต่อทองคำก็ต้องเท่าเทียมคนไปซื้อเงินไปซื้อทองไปได้ทองคำมาสักมูลค่าของมันเนี่ย10,000 บาทจะไปขายต่อสมมติว่าจะไปขายต่อเนี่ยเป็นธุรกิจนะ11,000สมมติแต่นะนั่นก็คือทองคำต่อเงินคุณก็ขายเขาเนี่ยทองต่อ11,000 บาทแล้วก็บอกว่าเอาแบ่งหน่อยนี่5,000ด้วยพวกนี้ไหมอันนี้ไม่ได้เพราะเราต้องว่ามือต่อมือเท่าเทียมกันแต่ได้หากว่าวันนี้5,000พรุ่งนี้6,000อันนี้ไม่ใช่มือต่อมือแล้วและไม่เท่าเทียมกันละริบาเอ๊ะทำไมศาสนาเคร่งขนาดนี้เคร่งเพราะในเรื่องธุรกิจเนี่ยศาสนาต้องการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตไอ้การที่ผ่อนเงินแบบเนี้ยมักจะสร้างปัญหามักจะสร้างปัญหาคุณมีสินค้าในคุณจ่ายในการจนศาสนาได้กำหนดสินค้าบางประการ6ประเภทนะที่ไม่อนุญาตให้ผ่อนเช ึ่งเป็นสินค้าที่มักจะมีความสำคัญสังคมใช้นิยมใช้นั่นก็คือทองคำเงินแล้วก็อาหารบางชนิดซึ่งเป็นอาหารหลักเช่นข้าวสาลีหรือข้าวธรรมดาเนี่ยถ้าเราอันเนี้ยที่จะมีดอกเบี้ยนี่ไม่ได้ผ่อนเนี่ยไม่ได้ผ่อนเป็นประเภทเดียวกันนะแอข้าวต่อข้าวข้าว5กิโลต่อข้าว6กิโลนี่ไม่ได้มันจะสร้างความขัดแย้งสร้างความขัดแย้งเนื่องจากว่าถ้ามันไม่เสมอกันคนจะไม่พอใจคนจะไม่พอใจครับเอาถ้าไม่เอา5ข้าว5กิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่มาให้อีก5กิโลนี่ไม่ได้ซื้อแต่ซื้อนะแต่ซื้อนะซื้อ5กิโลต้องนี่ให้อีก5กิโลไม่ได้ทำไมอ่ะขัดแย้งแล้วพรุ่งนี้จะมาเมื่อไหร่จะมาหรือไม่มาเผื่อไม่มาโอ้จะติดใจจะมีปัญหากันทะเลาะกันอย่างนี้ประเภทสินค้าที่มีความสำคัญในสังคมศาสนาได้ตัดปัญหาเลยจ่ายเลยไม่ต้องคนบางคนมองไม่เห็นนะบางคนมองไม่เห็นว่าไอ้ระบบดอกเบี้ยที่ศาสนาขึ้นไว้อย่างเนี้ยมองไม่เห็นนะว่าเอ๊ะทำไมต้องขึ้นแบบนี้เดี๋ยวจะรู้นะครับว่าสังคมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยได้ขึ้นคัดในเรื่องนี้เนี่ยเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจไม่ส่งผลกระทบกับบางกลุ่มบางคนแต่บางกลุ่มอื่นเนี่ยต้องมีปัญหาศาสนาไม่ใช่ศาสนาเฉพาะบางคนศาสนาเป็นบทบัญญัติสำหรับคนทั่วไปอะไรที่มันจะมีปัญหาเป็นส่วนมากนะศาสนาก็จะบัญญัติห้ามเลยถึงแม้ว่ามีบางคนไม่มีปัญหาเราบางคนบางทีอาจจะพูดได้นะผมดื่มสามขวดสี่ขวดนี่ผมไม่มึนหรือไม่เมาอ่ะทำไมจะว่าว่าฮารามที่ฮารามมีคนเมาใช่ไหมแต่ผมไม่เมาเอาไงไม่เมาก็อย่างที่ได้ยินนะโอ้โหเชื่อเดียวมาว่านั่นบุรีฮารามีผมนี่นะอายุ80แล้วสูบบุรีวันละหนึ่งซองผมไม่เห็นมีอะไรเลยแข็งแรงฮารามได้ยังไงมูตะพูดเราบุรีอันตรายบุรีอันตรายต่อสุขภาพนี่ไม่อันตรายนะมูนี่ผมนี่แข็งแรง ไม่ใช่ใช่ไหมไม่แข็งแรงเลยขนาดไม่สูบบุรีด้วย คนส่วนมากนี่รับผลกระทบไม่เกิดสิ่งอันตรายเนี่ยใช่ฉะนั้นศาสนาไม่ได้บัญญัติสำหรับบางคนผู้ชายสัมผัสมือผู้หญิงทำไมอ่ะมันผิดนะเอ้ยเช็ดแต่ผมสลามเอานางแบบนี่มาสลามมาสัมผัสมาลูกแต่ผมไม่มีอะไรไม่มีผิดแน่เลยเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณไม่มีผิดแน่แต่คนส่วนมากเขามีผิดแน่ฉันคุณก็ต้องจำนนคุณก็ต้องยอมรับในหลักการศาสนาเพื่อส่วนรวมแต่คุณจะมาว่าสำหรับผมนี่เกี่ยวไม่ได้นี่ก็เหมือนกันบางอย่างนี่เรามองไม่เห็นในดอกเบี้ยนี่มันแรงตรงไหนเราอาจจะมองไม่เห็นเป็นภาพพจน์ที่ต้องคนอื่นต้องคนอื่นได้สัมผัสเองปัญหาต้องเจอเองถึงจะรู้ว่าอ๋อของเรามันอย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับเราตระหนักเราเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยย่อมมีประโยชน์สำหรับเราเป็นการป้องกันอันตรายแน่นอนถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วนะเราก็ต้องปฏิบัติถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ตะกี้กำลังเล่าเรื่องพี่น้องเขาก็บอกว่าอธิบายชี้แจงเรื่องดอกเบี้ยซึ่งตอนเจอเขาครั้งแรกนะผมก็ไม่สบายใจเจอครั้งแรกแล้วก็ถามเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนี้อย่างเดียวนะไม่สบายใจเรื่องอื่นนี่เอ๊ะทำไมเขาไม่สนใจเรื่องนี้อย่างเดียวปรากฏว่าญาติพี่น้องเขาหลายคนเขาทำงานแบบนี้ทำธุรกิจแบบนี้ซื้อทองคำเนี่ยซื้อผ่อนแล้วก็ไปขายผ่อนทำเหมือนซื้อบ่อนแล้วก็ไปขายพอแล้วกำไรเนี่ยมหาศาลเลยมหาศาลเพราะเรื่องผ่อนเนี่ยนะคนจะคิดดอกเบี้ยแค่ไหนเนี่ยคนก็เอาจะผ่อนนะเอาหมดตลอดว่าญาติพี่น้องเขาเยอะขนาดนี้ ค่นั้นแหละครับคืนนั้นแหละเขากลับบ้านอีกวันนึงนะครับเกือบ 3-4 วันน่ะโทรทุกวันเลยชีวิตผมพูดกับญาติผมคนนี้เนี่ยเขาไม่ยอมเชื่อช่วยคุยกับเขาหน่อยที่ผมบอกว่าบางอย่างเนี่ยพูดแล้วก็เอ๊ะรู้ว่ามันเคร่งเกินไปแต่มันอาจจะเป็นการดีมันเป็นการดีความเคร่งเนี่ยมันจะสร้างแรงต้านความชั่วแล้วจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เคร่งก็ได้ไอ้บอกวัยรุ่นมากกว่านี่คุณคุยโทรศัพท์มือถือกับผู้หญิงเราพูดแบบนี้ไม่ได้นะใช่แต่มีคนมากระซิบบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนี้วัยรุ่นเกือบทั้งหมดเลยเขาคุยกันถ้าคุณคุยอย่างนี้ไม่มีใครจะมาชุมนุมหรือไม่มีใครจะมายุ่งกับคุณเลยทำไมคิดแบบนี้เราอาจเสนออาจเสนอหลักการศาสนาสำหรับเด็กบางคนไอ้บางคนเนี่ยอาจจะเชื่อในหลักการนั้นเชื่อในหลักการนั้นพอเชื่อแล้ว เขาจะปฏิบัติและจะเชื่อว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยต้องรักษาให้ดีให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆเลยเรานึกว่าถ้าบอกแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไปเลยไม่มาเลยแต่ปรากฏว่าพอบอกแล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยว่าตัวเองคุยกับโทรศัพท์กับผู้หญิงไม่ได้เริ่มสนใจเรื่องศาสนาแหละเพราะได้เข้าใจในยะอะไรสักอย่างหนึ่งในศาสนาที่ไม่เคยเห็นเมื่อได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่คุยกับผู้หญิงแล้วฉันว่ามีเวลาว่างใช่ไหมมีเวลาว่างพอจะไปสำรวจเด็กที่คุยทางโทรศัพท์นี่นะวันนึงนะมันรู้กี่ชั่วโมงแต่เนี่ยมีเวลาว่างไอ้เวลาว่างที่ก็ไม่คุยกับผู้หญิงนะเนี่ยมันต้องมีอะไรมาทดแทนอะไรทดแทนน่ะถ้าเขากลัวเอาน้อยจริงๆที่ไม่คุยกับผู้หญิงนั่นแสดงว่าเขาจะทำอะไรที่จะทดแทนสิ่งที่มันเหมือนโล่งแล้วในชีวิตของเขาจะทำอะไรก็จะส่งเสริมเรื่องอีหม่านของเขาให้มั่นคงฉันไม่ได้พูดกับผู้หญิงนะก็ดูอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ในตรงเนี้ยก็อาจจะศึกษามากขึ้นอาจจะทำให้ดาด้ามากขึ้นเคร่งครัดมากขึ้นแต่นี่เราไม่ว่าเมื่อกว่าเขาจะหลุดไปเลยไม่เอาเลยนะปรากฏว่าเคร่งมากกว่าเดิมดีมากกว่าเดิมการข่มขู่แบบเนี้ยฟะซะมูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการเผยแผ่อิสลามไม่เสมอไปนะครับว่าหลักการศาสนาเนี่ยต้องนิ่มนวลใจเย็นไม่เสมอไปนะครับเราจะอัลลอฮ์บอกว่าอุดูอิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะจงดาวะห์เรียกร้องสู่หนทางอัลลอฮ์บิลฮิกมะด้วยวิจารณญาณด้วยปัญญาด้วยฮิกมะด้วยความเหมาะสมด้วยความนิ่มนวลใช่นั่นคือหลักการแต่ฮิกมะเนี่ยจะเอามาจากไหนมาจากกุรอานอัลลอฮ์ข่มขู่แบบนี้พึงรับรู้ไว้ว่ามีประกาศสงครามนะโอ้โหแสดงว่าวิธีรุนแรงในการเผยแผ่ในการเล่าบอกเรื่องราวอิสลามเนี่ยก็เป็นข้ออนุญาตในกุรอานเช่นเดียวกันแต่เราต้องดูความเหมาะสมและตำแหน่งเมื่อไรจะข่มขู่เมื่อไรจะใช้ความรุนแรงไม่ใช่เจอคนมีบัญชีธนาคารดอกเบี้ยครั้งนั้นสงครามกับอัลลอฮ์นะแต่ยังยิ้มก่อนอธิบายให้เขาฟังก่อนเรื่องดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอสุดท้ายนี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันต้องไปข่มขู่นะว่าถ้าคุณที่ไม่เลิกกินดอกเบี้ยแต่เหมือนกับประกาศสงครามอัลลอฮ์สุภาโนะท่านก็ใช้ได้นะวิธีรุนแรงอัลลอฮ์ได้บอกว่าวัยตุบตุมหาพวกเจ้าสนิทปิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วฟะละกุมรูอูซุอัมวาลิกุมสำหรับพวกเจ้าก็คือต้นทุนแห่งทรัพย์ของพวกเจ้าเป็นสิทธิของพวกเจ้านั่นคือต้นทุนแล้วส่วนดอกเบี้ยที่ได้มาที่หลังนี่นะอันนั้นนายกเลิกแล้วได้ต้นทุนที่เคยได้มาจากอดีตนั่นนะก่อนที่จะเตาบัตรอันนั้นจบตรงนั้นและทีหลังนี่นะไอ้เรื่องดอกเบี้ยที่เหลือยังไม่ได้เก็บอันนั้นจบแล้วนะอันนั้นไม่ต้องเอาละ لا تظلمون ولا تظلمون โดยที่พวกเจ้าจะได้ไม่อธรรมและไม่ถูกอธรรมไม่ถูกอธรรมเงินดอกเบี้ยและเงินต้นทุนที่ฮารามหมดทิ้งหมดอันนั้นน่ะถูกอธรรมอันนั้นน่ะไม่อธรรมไม่ยุติธรรมหรืออธรรมอธรรมก็คืออะไรอ๋อเตาบัดตัวแล้วแต่ก็ยังคงเหลือดอกที่ยังไม่ได้เก็บจากคนนั้นคนเอาไปเก็บเอาไปเก็บให้หมดแล้วเตาบัดอันนั้นน่ะอธรรมอันนั้นอธรรมแล้วก็เป็นรูปแบบที่อิสลามได้ให้เนี่ยคิด สำหรับคนที่จะเตาบัดตัวอย่าได้เอาเปรียบไม่ให้คนอื่นเสียเปรียบเพราะการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยย่อมเป็นศีลธรรมที่ดีเลิศแล้วเราจะปะปนศีลธรรมเนี่ยการกลับเนื้อกลับตัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยปะปนด้วยความหงแหนด้วยการทำร้ายคนอื่นนะมันไม่สอดคล้องกับศีลธรรมไม่สอดคล้องกับศีลธรรมเขาประกอบนู่นอาจารย์ผมเนี่ยเขาบอกว่าเคยเตือนคนหนึ่งเรื่องบุหรี่เราก็กำลังสูบบุหรี่อยู่ครับก็กำลังหยิบม้วนนึงอาจจะจุดแล้วนะเขาก็เตือนนักศึกษาจนคนที่หยิบม้วนแล้วยังไม่สูบนะหยิบม้วนจำนึกจริงนะนึกจริงก็อาจารย์ตัวเองพูดจริงนะพูดจริงเรื่องบุหรี่นี่มันสะดวกแล้วก็ม้วนสุดท้ายแล้วกันนะหยิบทันทีเลยนะม้วนนึงมุ่งใจแล้วกันนะฉลองว่าจะเลิกบุหรี่ฉลองแต่ก็มีตรงข้ามนะเตือนนี่เห็นเองเตือนในหยิบใครทิ้งเลยอันนี้ก็มีนะแล้วก็เราก็ต้องดูนะคนที่เราด่าว่าคนที่เราเตือนเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องคือปล่อยเชือกหน่อยอย่าดึงแรงนั้นเชือกมันขาดจริงมันขาดจริงเราต้องเยอะอุลามะอุลามะผมเคยบอกกับต้องอุลามะบางท่านได้บอกว่าเนี่ย อันนี้เป็นหลักฐานว่าคนที่มีอาชีพฮารามแล้วจะเตาบัดตัวทำยังไงอย่างเงินที่ได้มาจากอาชีพเนี่ยอย่างพวกดาราอย่างพวกคนที่เคยขายยาอะไรแบบนี้คนนี้มีอาชีพแบบนี้เงินเขาต้องหมดมีมาจากอะไรแล้วก็แล้วจะเตาบัดตัวอุลามะบางท่านบอกว่าจะได้เตาบัดจะได้ซอกนะนะจะได้ถูกต้องจะได้รับรับมานะต้องทิ้งหมดเลยเงินนี่ไม่ต้องยุ่งเลยทิ้งหมดเลยทีนี้พวกดาราพวกคนที่มีอาชีพฮารามส่วนมากเนี่ยเขารู้ว่าอาชีพเขาในฮารามเป็นอย่างนี้ชิมมาแล้วเขารู้ว่าอาชีพเขามีฮารามแต่เขาคิดมากนะเตาบัดตัวแล้วนี่นะแสดงว่าต้องยกเลิกหมดความสบายความสะดวกทุกอย่างนี่รายได้มาเรานี่มันต้องยกเงินอยู่เอวละมาท่านนี้เนี่ย อาวุโสมีความรู้มากนะครับเขาก็เคยถามว่าอย่างเงี้ยพอตอนนั้นในที่อีก มีแบบว่ามีดาราเยอะมากนะครับที่เริ่มเตาบัดตัวเลิกเลยเลิกร้องเลิกแสดงเลิกแล้วก็คุ้มฮิญาบจนกระทั่งไอ้พวก พวกช็อกโกแลตพวกความชั่วนิยมนี่ไอ้พวกคุ้มฮิญาบดาราที่คุ้มฮิญาบนี่มันรับเงินจากซาอุดีมันมีนักธุรกิจพวกเคร่งนะมันออกสกาดแล้วก็ไปซื้อพวกนี้มันนะบอกว่าถ้าคุณมีอยากจะให้ตังค์แล้วจะแต่งงานนี่หนึ่งว่าปรากฏว่าไม่จริงปรากฏว่าไม่จริงแต่ไอ้แรงกระแสต่อต้านดาราที่คุณมีอยากเนี่ยทำให้เขาเหมือนกับว่าถอยเหมือนกันพอเกิดเหตุการณ์ดาราคนหนึ่งนะดังมากผู้หญิงเป็นนักแสดงพอเตาบัดแล้วคุ้มหยาบแล้วไม่มีรายได้ก็เลยถอดหยาบแล้วทำงานต่อ มันก็เลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอัลลอฮฺอาลัมว่าเขาเลิกเพราะอะไรแต่เขาพูดเขาบอกว่าฉันก็ต้องมีรายได้ต้องเลี้ยงดูแลตัวเองเขาต้องกลับมาทำงานดาราที่หลังก็เริ่มคิดมากเลยว่าเออถ้าจะเลิกแล้วจะทำยังไงอุลามะก็เลยมีฟัตวาแบบเนี้ยบอกว่าเพราะว่าที่เงินที่ได้มาเนี่ยโดยที่ก่อนที่จะเตาบัตรเนี่ยนะอันนี้เนี่ยเอามาใช้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเนี่ยถ้ารู้แล้วเตาบัตรแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทำอีกขนาดนั้นนะฮะละไม่ได้ทำไมล่ะเอาว่าผลร้ายแรงของพวกดาราที่ก่อความเสียหายในสังคมด้านศีลธรรมเนี่ยมันขนาดไหนอุลามะบอกว่ามันร้ายแรงมากฉะนั้นถ้าหากว่าพวกดาราเนี่ยเริ่มเตาบัตรตัวเนี่ยมันจะเป็นการดีการเปิดช่องว่างให้พวกเขาแบบเนี้ยโดยมีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นการสนับสนุนให้พวกดาราเนี่ยยิ่งเตาบัตรตัวมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีสำหรับสังคมแล้วเราก็อาจพิจารณาได้อะไรเนี้ยในสังคมมีคนชั่วคนชั่วคนชั่วนี่ก่อความเสียหายในแผ่นดินก็ยึดทรัพย์ซะยึดทรัพย์เขาก็ยังไม่ได้ยึดนะครับบอกว่าแค่อายัดยึดทรัพย์อันนี้ทำยังไงดีมันปั่นมันป่วนมันอุ้ยทุกวันนะตอนนี้ก็เยอะเยอะเยอะอยู่เนี่ยทำยังไงดีเอ้าเองกลับได้นะเองเดี๋ยวนี้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ใช่ไหมกลับได้นะแต่ทุกชุบเงียบเลยนะเงียบแล้วไม่ยึดทรัพย์คืนให้การรับอิสลามเนี่ยจะเจรจากับคนชั่วกับคนชั่วในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยจะได้เรื่องมันสงบเนี่ยเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มองหรือประเมินผลระหว่างข้อเสียกับข้อดีเป็นแนวอิจติฮาดวินิจฉัยที่สามารถกระทำได้ที่สามารถกระทำได้ถ้าปกติเนี่ยของมุสลิมถ้ามีรัฐอิสลามต่างชาตินี่ต้องจ่ายดิเวียให้มุสลิมจ่ายภาษีให้มุสลิมบางกรณีว่าข้อมูลอ่านใหม่ล่าสุดเนี่ยว่าอเมริกาเนี่ยเคยจ่ายยิเซียไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณ200ปีเพราะอายุของสหรัฐแค่300ปีเมื่อ200ปีนะครับเคยจ่ายยิเซียให้รัฐอิสลามที่ประเทศเยเมนแอลจีเรียเพราะตอนนั้นธุรกิจของอเมริกาเนี่ยที่จะเข้าไปถึงโลกตะวันออกนะก็ต้องผ่านประเทศเจซาเอร์เนี่ยโมร็อกโกเนี่ยแต่ก่อนนู้นก็มีรัฐอิสลามจีนแต่ว่ามีกองทัพเรือเขียงกว้างขวางเขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าเรือของพวกนอสอรอเนี่ยจะผ่านนี่นะจะต้องจ่ายเยียวยาอเมริกาอย่างนี้แล้วเคยอ่านสัญญาปีละไม่รู้กี่ล้านดอลลาร์แต่กรณีบางครั้งนี่นะประเทศมุสลิมเนี่ยอาจจะอ่อนแอถึงขั้นดีต้องจ่ายเยียวยาให้กาเฟนเขาจะทำยังไงอุลามะก็ระบุเรื่องนี้นะอุลามะที่พูดถึงเรื่องศึกษาในอิสลามในเรื่องนี้ในเรื่องสงครามเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ากาเฟรข่มขู่มุสลิมว่าถ้าไม่จ่ายยิซยาไม่จ่ายตังค์นี่นะเขาจะบุกรุกมาเข็นฆ่ามาสังหารมุสลิมแล้วจะเกิดแล้วก็มีความสามารถจริงถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยจ่ายยิซยาได้มันตกต่ำมากนะแต่ทำยังไงไม่จ่ายมันก็หายนะทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะทำยังไงการวินิจพิจารณาแบบนี้ก็เป็นแนวอิสติฮาดคือวินิจฉัยเฉพาะกิจนะดูวินิจฉัยแล้วอุลามะต้องเป็นคนวินิจพิจารณาความหมายโดยรวมที่อิมามอิบนุกะซีรได้บอกไว้ว่าฮาซาตะฮดีดุนชะดีดเป็นการข่มขู่อย่างรุนแรงวะวะอีดุลอะกีบและเป็นการสัญญาว่าจะลงโทษอาคีบอย่างแน่นอนนี่มันอิสตามรรออะลาตาอาติริบะสำหรับคนที่ดำรงอิสตามรรอ อาลาตาตุริบะดำรงในการกินดอกเบี้ยในการใช้ระบบดอกเบี้ยบ้าดัลอินซาร์ภายหลังที่มีการตักเตือนแล้วกาลอับนุอับบาสอิบนุอับบาสอธิบายว่าไงฟะอะซะนูบิฮัรบพึงรับรู้ไว้ซึ่งสงครามไอสตัยกินูบิฮัรบมินัลลอฮิวะรอซูลหมายถึงว่าจงเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นอิสตัยกินูมาจากยะกีนต้องเชื่อมั่นในฮาร์บินในอัลลอฮ์และรอซูลว่าต้องมีสงครามจากอัลลอฮ์และรอซูลแน่นอนมีมุสลิมท่านหนึ่งไอ้ปาบุกกับผมกับปัญหาส่วนตัวบอกว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นคนรวยมีบ้านมีช่องมีรถเยอะแยะทรัพย์สินมากมายแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากอะไรช่วงเศรษฐกิจบูมนะเศรษฐกิจอะไรเขาเรียกอะไรฟองสบู่ตอนนั้นน่ะพอมีตังแล้วน่ะก็ซื้อบ้านก็มีทรัพย์สินมีที่ดินมีอะไรได้แต่ก็ซื้อของซื้อบ้านซื้อที่แล้วก็ใช้กู้เงินพอเศรษฐกิจล้มมานะจะได้นึกภาพนะนักเศรษฐศาสตร์จะได้นึกภาพเศรษฐกิจฟองสบู่นึกภาพยังไงเพราะว่าฟองสบู่ถ้าทิ้มมันมันก็ระเบิดใช่ไหมนั่นภาพมันไม่ค่อยชัดอะไรฟองสบู่มันไม่ชัดจะได้ให้ชัดนะคุณน่ะมี50 บาทเคยมี50 บาทใช่ไหม50 บาทมีชื่ออะไรได้บ้างวันเดียวนะ50 บาทของคุณเนี่ยกลายเป็น25 บาทอันนี้จะได้เป็นภาพเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเมืองเนี่ยคนที่เคยมี50 ล้านบาท50 ล้านบาทของเขาเนี่ยกลายเป็น25 ล้านบาทจริงไหมล่ะจริงสิครับนั่นแหละคนที่เคยมีรายได้เคยมีรายได้จากอะไรก็จากอะไรนะก็ต่างต่างรายได้นี่ก็ไปผ่อนกู้ไอ้เงินที่กู้ซื้อรถซื้อบ้านไม่พอนะก็ไปซื้อบ้านที่นู่นที่ภูเก็ตผ่อนเหมือนกันนะดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ต้องซื้อบ้านที่ติดหนี้กับธนาคารไม่รู้กี่แห่งเดือนนึงต้องผ่อนไม่รู้กี่แสนบาทรายได้เนี่ยเป็นล้านอยู่แล้วนะสบายแต่ก็สบายได้ดอกเบี้ยมาจากเงินนี่นะจ๊ะได้ดอกเบี้ยนี่มาหลายล้านแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยจากทรัพย์สินเนี่ยให้ทรัพย์สินที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นล้านเหมือนกันก็สบายอ่ะนะนอนที่พุ่งหรือมีอะไรมีงานอะไรเงินมาจากดอกเบี้ยแล้วไปผ่อนดอกเบี้ยใช่ไหมนี่มันจะได้ยินมันล้มอ่ะรายได้นี่มันจ่ายเมื่อดอกเบี้ยนี่มันจ่ายเป็นล้านนี่ไม่ได้แล้วนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะชำระดอกเบี้ยทำอะไรยึดหมดมุสลิมคนนี้บอกว่าเชฟได้สัมผัสคำว่าสงครามจริงๆเอาเรื่องประกาศสงครามมานะในเรื่องนี้ได้สัมผัสคำว่าสงครามเราไปวุ่นอยู่กับดอกเบี้ยเราไปยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยจนลืมข้อห้ามจนลืมผลอันตรายของดอกเบี้ยพอรับประกาศสงครามและนี่คือเรื่องของสงครามสงครามพอมันเกิดขึ้นมันเกิดสงครามแล้ววันนี้สายนะหมดเลยวันเดียวคืนเดียวสายนะหมดเลยบ่มจบจริงก็ได้สัมผัสคำว่าสงครามจริงด้วยบ้านเราอะนะคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นพนักงานไปที่ไหนไปทำงานที่ไหนนี่ก็กินที่นั่นน่ะเคชชีไปกินร้านอาหารทำไมอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวตะกอนู้นน่ะช่วงเศรษฐกิจอะไรเรื่องนี้กินฟองสบู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยว10 บาทถ้าใครทันน่ะนะผมก็ทันน่ะนะเดี๋ยว10 บาทน้อยอาจจะน้อยกว่า10 บาทก็ได้ไปก็กินน่ะกินตามร้านแต่ทีหลังนะพอล้มแล้วนะทำข้าวผัดข้าวที่บ้านนะไปกินประหยัดนะท่านหรือไปที่ต้องประหยัดนะไม่มีเงินที่จะไปซื้อไม่มีเงินที่จะไปกินตามร้านน้อยแล้วสงครามนะที่อัลลอฮฺว่านะเนี่ยโอ้ก็สัมผัสสงครามจริงๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรุ่งเรืองที่มันเป็นภาพสวยงามมันพังไปหมดโลกต้องประสบปัญหาแบบนี้กี่ครั้งจะได้เชื่อว่าเป็นสงครามสำหรับผู้ศรัทธาไม่ต้องสัมผัสเลยสำหรับผู้ศรัทธานะไม่ต้องสัมผัสเลยว่าสงครามนี่มันจะต้องศรัทธาเชื่ออยู่แล้ว คนนั้นอับบาสบอกว่าอิสตัยกินให้มียักินให้เชื่อจริงว่ามีสงครามจากอัลลอฮ์และรอซูลอับดุลอาบาสได้บอกต่อว่าบอกว่าต่อไปบอกว่ายุตาลุยอมัลกิยามะฮ์ลิอาคิลิริบาวันกิยามะฮ์จะถูกกล่าวแก่ผู้ที่กินดอกเบี้ยฮุซซิลาฮะกะอิลฮัรบเอาอาวุธเตรียมสู้เตรียมทำสงครามเออคือวันกิยามะฮ์เนี่ยมันก็สอบสวนแล้วนะมาแล้วก็อาวุธไปสู้กับอัลลอฮ์ไอ้ในโลกนี้นี่นะก็ยังนึกว่าออกไอ้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คนที่ตะแบงที่ดีกับอัลลอฮ์นี่นะ และกล้าประกาศสงครามอัลลอฮ์มีนะมีที่อียิปต์นะมีอาจารย์เขาเล่าเขาบอกว่าคือชาวชนบทเนี่ยงมงายอ่ะอันนี้สุดอะไรก็โดนมุสีบาลายอ่ะมุสีบาลายอ่ะสติมาแตกเลยนะขาดเลยอ่ะขึ้นหลังคาบ้านแล้วก็เอาหินเนี่ยคว้าฟ้าทุกข์ยิ่งเนี่ยมันเอื้อสติโดนมุสีบาลายทนไม่ได้แล้วไปต่อว่าอัลลอฮ์ถ้าคนไม่รู้จักอย่างนี้ไม่รู้จักเขาทำสงครามหรอแต่ก็มีบางคนเนี่ยประเทศลิบานอนที่เคยประสบปัญหาวุ่นวายในบ้านเมืองนี่ก็เนื่องจากว่าเป็นพวกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เขาบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเคยไปเที่ยวที่ลิบานอนก็บอกว่าของชาวลิบานอนแต่ก่อนนู้นน่ะตะกบนหญิงนะเขาบอกว่าก็ได้ยินนะว่าคนเนี่ยจามบางครั้งเราก็จามสุนนะห์ได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์บางคนเนี่ยจามหลายครั้งชื่อฮะใช่จามหลายครั้งเคยได้เลยคุณจามนี่ก็จามสุดท้ายเนี่ยไม่ได้กล่าวคำนี้นะว่าอะไรอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์นี่ก็อะไรแบบนี้ทำนองนี้ภาษาอาหรับนะภาษาอาหรับก็คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ในโลกนี้เนี่ยนี่ที่จะประกาศสงครามจะดื้อจะนี่เนี่ยอย่างอัลลอฮ์เนี่ยนะแล้ววันเกียร์มาหลังเห็นหมดแล้วนะความจริงมันปรากฏอย่างชัดเจนแล้วฉันรู้ยังไงจะประกาศสงครามอัลลอฮ์ยังไงมาในการนี่ประชดกันสงครามไปสู้กับอัลลอฮ์ในดุนยานี่เก่งเหลือเกินใช่ไหมกินดอกเบี้ยเก่งเหลือเกินอาวุธไปสู้กับอัลลอฮ์เอ็มยาบัลบอกว่ามันจะเกิดในวันเกียร์นะซุ่มมาก็อะไรและอะไรนี่อีกเรื่องนึงที่ท่านอิบนาอับบาสท่านอาลีนบีตัลฮะจัดอิบนาอับบาสกล่าวว่าفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما يروم ولا فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه قام معكم أياني وكريتي دمرون سن كان كن ربا وينه ميلا وين كان كن ربا كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه تنجمبن سمرة إمام المسلمين كونم كونسنكم مسلم ที่ต้องเรียกร้องให้เตาบัดตัวฟะอินนะซะถ้าละเว้นถ้าทิ้งการกินดอกเบี้ยวะอิลลาไม่ฉะนั้นแล้วดรบะอุนกะตัดคอประหารชีวิตเลยอิบนุอับบาสได้อธิบายอายะห์นี้อีกในยะนึงเลยนะว่าประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นี่ก็หมายถึงว่าประหารชีวิตนั่นแหละใครที่ดื้อกินดอกเบี้ยถ้ามีรัฐอิสลามนี่ก็ต้องเรียกเตาบัดตัวนะถ้าไม่ตอบตัวนี่ประหารชีวิตท่านอิบนุซีรีนท่านอัลฮะซันบินตะบีอีนบอกว่าวัลลอฮิอินนะฮาอูลาอิสซะยาริฟะละอะกะลตุรริบาวะอินนะฮุมกอดอะซินูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิซะยาริฟานิซัรรอฟซะยาริฟะบะฮุฟอิกะฮุซซัรรอฟซัรรอฟไปว่าคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องเงินเดินสตังค์ซึ่งตะก่อนนู้นจะมีพวกร้านที่ตรวจพวกสตังค์ตะก่อนนู้นตังค์มันเป็นทองคำหรือเป็นเงินนะแล้วมันจะมีเหรียญที่เป็นทองคำแต่โครงด้านน้ำหนักส่วนผสมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วพวกร้านสรอบนี่มันจะรู้และจะบอกเอาดีนาร์หนึ่งไปให้เขา ดีนาร์นี่ของโรมันนะนะต้องจ่ายกลับเจ้าของโรมันไม่มีไม่จะรู้เนี่ยจ้านี่มันของพวกโรมันที่เมืองนั้นนะอันนี้เนี่ยส่วนผสมที่มีทองเหลืองนี่มันเยอะไปหน่อยอันเนี้ยดีนาร์เนี่ยไม่น่าจะถึงดีนาร์หรอกคือเขามีหน้าที่ทำแบบนี้นะไอ้ที่จะบอกกันนะ แต่พวกนี้บางคนนะนะ ก็จะกินดอกเบี้ยยังไงจริงๆเนี่ยดีนาร์เนี่ยมันปลอมเอาแล้วทำยังไงดีอะเอาอย่างนี้ดีไหมดีนาร์นี่นะถ้าดีนาร์ตามมาตรฐานเนี่ยคือสองดิรามเอาอย่างนี้ไหมดีนาร์เนี่ยจะให้เองนะฮะดิรามมันได้แค่นี้การกินดอกเบี้ยแบบเนี้ยการกินดอกเบี้ยแบบเนี้ยที่บางคนอาจจะนึกว่ามันไม่น่าเขาแค่ช่วยเท่านั้นอย่างที่ฟาริดมีอยู่แล้วก็ไปธนาคารอิสลามอันนี้ก็เคยฝากด้วยนะมาลิกไปแลกเงินนะที่ธนาคารอิสลามไม่รู้ร้อยบาทหรือพันบาทร้อยบาทให้มาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ใช่นะสามสิบอะไรพันบาทใช่ป่ะเออไปแลกพันบาทนะเสียค่านับสามสิบบาทนี่ที่ธนาคารอิสลามอะไรนะแลกพันบาทคืนมา970บาทนะและ30บาทเป็นค่านับตังค์นั่นน่ะสาขาไหนนี่จึงต้องทำแต่เขาบอกว่าเขาก็เลยไม่แลกแต่ธนาคารอิสลามนะเขาก็เถียงกับเจ้าหน้าที่นี่บางคนก็มันก็คิดแบบนี้ที่มันเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กหรือไอ้แลกตังค์100บาท100บาทเราเนี่ยเอาเป็นเหรียญ10ก็ได้เขาก็บอกว่าเอานี่มีแค่90บาทนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้10บาทไม่ได้นี่ก็ดอกเบี้ยเหมือนกันก็เลยคริบันนาซีริบาล่าตั้งต่อตั้งนี่มันก็ต้องมือต่อมือเสมอกันเท่าเทียมกันร้อยก็ตรงร้อยร้อยแล้วก็90แล้วพรุ่งนี้มาเอาสิก็เหมือนทองคำ2กรัมนี่วันหนึ่งกรัมแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอีก1กรัมนี่ไม่ได้นี่คริบันนาซีริดอกเบี้ยล่าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอิบนุซีรีนอัลฮะจร์บอกว่าเนี่ยพวกนี้นะพวกชาราบเนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็พวกธนาคารและอัคลาตุรริบะเป็นพวกกินดอกเบี้ยว่าอินนุมฟัลอัลินุบิฮาร์บิมินอัลลอฮ์วะพวกนี้ได้รับรู้ซึ่งสงครามที่ประกาศจากอัลลอฮ์รอซูลแล้วว่าเราแค่นั้นแหละนั่นคืออิมามุลอาดิลที่มีผู้นำที่อาดิลที่ยุติธรรมและสตาบะฮุมเขาก็ต้องเรียกร้องให้ตบตัวแต่ถ้าบัวอิลลาวะบะอะซีมุสลาห์ไม่ฉะนั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติไม่ตบตัวเนี่ยผู้นำสังคมก็ต้องประกาศสงครามกับเขาว่ากล่าวกับแต่ดูอาวาดะฮุมุลลอฮุบิลกัตลอัลลอฮ์สัญญากับพวกกินดอกเบี้ยว่าจะสังหารชีวิตเขาแต่ไม่ยอมฟังดังที่เขาได้ยินว่าจะเอาละหุ่มบ้าระจันไอนามาเอตและให้พวกกินดอกเบี้ยนี่ไม่มีค่าเป็นเรื่องจริงไอ้พวกกินดอกเบี้ยเนี่ยนะไอ้พวกเจ้าพ่อกินดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีค่าเลยว่าจะเอาละหุ่มบ้าระจันไม่มีค่าบ้าระจันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไอ้นามาเอตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีค่าفإياكم ومخالطة هذه فإياكم ومخالطة هذه البيوع دعنا نقول ترى مرة وان يا خوف يكيو خوف يكيوم كب سميع سيخاي تني ربا تني دبيع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال فإن الله غير حلال من قام فرمان سميع سيخاي جيب الحلال جيب الحلال من يؤيأ كما تنقيوم كب رن دبيع وأصابة และทำให้สัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นฮาลาลแล้วก็ดีอริดอร่อยฟะลายุลจิอันนะกุมอิลามาอซียะตีฮิฟาฟะอย่าทำให้ความต้องการความอยาก ความอยากความลำบากบางประการให้พวกท่านไปยุ่งกับการฝ่าฝืนกับมาอซียะสิ่งที่ฝ่าฝืนและการศาสนาเถิดนะครับแสดงว่าซอฮาบะห์ตะบีอีนได้เห็นว่าอายะห์นี้เรื่องประกาศสงครามนี่หมายถึงว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำมุชริกที่ต้องปราบปรามเรื่องนี้พี่น้องมาเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะผู้นำสังคมเนี่ยมีหน้าที่ปราบปรามความชั่วทุกประการไม่ใช่เรื่องหนังเบี้ยงเดียวไม่ใช่เรื่องหนังเบี้ยงผู้นำมุชริกมีหน้าที่ในการที่จะบอกสัมบูรณ์ บอกชาวบ้านว่าอย่าเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะอย่าไปทำงานกับธนาคารอย่าไปกู้ธนาคารนะแล้วผู้นำที่ไม่ทำหน้าที่แล้วผู้นำตัวเองเงินที่ไปเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วจะผู้นำตัวผู้นำเองอ่ะที่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยล่ะโอ้โหยิ่งแล้วสงครามมันก็จะยิ่งใหญ่โตในสังคมยิ่งจะผู้นำเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยในสังคมเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ชาวบ้านทำทุกชิ้นทุกอย่างแต่ผู้นำไอ้รู้อีหนูอีนี่รู้แต่ทำเฉยบางคนก็ไม่ทำเฉยสนับสนุนเคยมีมัสยิดเท่าไหร่นะแถวทางควายเมียอิหม่ามขายยาขายยาเสร็จดังเลยนะต้องไปเนี่ยมัสยิดเนี่ยเมียอิหม่ามขายยาเสร็จอิหม่ามรู้ป่ะไม่รู้ได้ไงตัวเนี่ยผมไปถามผมมาถามโง่เหมือนกันเนี่ยอิหม่ามรู้ป่ะถามโง่นะเพราะถ้าอิหม่ามไม่รู้เนี่ยนะมันก็แย่เหมือนกันนะเมียขายแล้วไม่รู้นะมันก็แย่มากเลยอะกระทู้อะไรเนี่ยรู้กันหน่อยแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับที่ผู้นำเพราะนี่ในอายะเนี่ยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความชั่วเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยว่าผู้นำต้องทำหน้าที่อายะต่อมาเนี่ยได้เริ่มเหตุที่ทำให้คนกินดอกเบี้ยเหตุที่ทำให้เรื่องดอกเบี้ยเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเพราะอะไรสตังค์ฉันมีสตังค์คนนั้นไม่มีสตังค์คนที่มีสตังค์มาขอยืมไอ้ฉันมีสตังค์นี่มันต้องมีประโยชน์ไม่ต้องมีประโยชน์ก็ได้เอาให้ยืมเงินไป 2,000 แล้วคืน 2,000 ไม่เป็นไรทำบุญเขาก็ยืมไป 2,000 พอมาเอาคืนเดือนหน้านะมาเดือนหน้าไม่ไหวคืนไม่ไหวขอเดือนหน้าโอ้ยไม่ได้นะ 2,000 นี่นะถ้าฉันมีนะฉันไปทำธุรกิจได้ตังค์มาแล้วถ้าตัวเองไปเอาอย่างนี้เนี่ยไปค้างไว้อย่างนี้เนี่ยฉันก็เสียหายสิถ้าทำยังไงอ่ะเอาคิดดอกเบี้ยมันเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากเจ้าหนี้ที่รู้สึกเสียหายรู้สึกขาดทุนเนื่องจากว่าทุนของตัวเองเนี่ยไปค้างอยู่กับลูกหนี้อิสลามก็เลยแก้เรื่องนี้แก้ความคิดนะว่าอินกานะดูอุสรัตินฟะนะซิรัตุอิลามัยซะระวะอันตะศัดดะกุคอยรุลละกุมมินกุนตุมตะอะลามูนและหากเขาคือลูกหนี้เป็นผู้ยากไร้ไม่ไหวแล้วใช้ไม่ไหวแล้วหรือเดี๋ยวนี้ไม่ไหวขอเลื่อนฝ่ายนาวิรตุนอีแน่เลยสารนาวิรไปว่าจงให้มีการรอคอยปล่อยเขาหน่อยอีแน่ไม่สารจนกว่าจะถึงคราวสะดวกไม่สารไปว่าสะดวกให้ถึงคราวสะดวกไม่ไหวเดือนนี้ไม่เป็นไรก็เดือนหน้าก็ได้ยึดก็ต้องแค้นสิเพียงเนี้ยพออย่างเนี้ยมันก็ยันมีพี่เราบอกว่ายันสามเกียร์มัดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์มัดเดียวนะแต่อย่างนี้แหละปล่อยให้กับพวกคนสันดานอย่างนี้แหละสามเกียร์มัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่มาแก้ความคิดนะอัลลอฮฺบอกว่าแต่นับเวลาจนอิลามันซาระจงให้มีการรอคอยจนกว่าจะถึงคราวสะดวกทำไมอ่ะเพราะเรื่องการให้กู้ให้ยืมนะในหลักศาสนาเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่เรียกว่าส่วนได้ไม่มีนะคุณอาสาที่จะให้เขายืมนะคุณก็ต้องตั้งใจว่าที่ให้ยืมนี่นะมันไม่ใช่ธุรกิจไม่มีในอิสลามรูปแบบการให้ยืมเป็นธุรกิจใช่เอาละมาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากอร์ดุนฮัสซันกอร์ดไปว่ายืมฮัสซันแปลว่าอะไรไปว่าดีปราศจากความต้องการที่มันไม่เหมาะกับศีลธรรมกอร์ดฮัสซันไม่มีรายได้ที่มุ่งหวังไม่มีผลประโยชน์ที่ต้องการจากลูกหนี้นั่นแหละคือรูปแบบการยืมในศาสนาอิสลามไม่มีนะครับที่อะไรที่เป็นประโยชน์ดังนั้นศาสนาก็เลยบอกว่าคนที่ยากจนเนี่ยยืมไปแล้วแล้วก็คืนไม่ไหวนี่นะก็ปล่อยเขาสินี่นะข้อแรกนะปล่อยรอคอยเขาให้เขาสะดวกแล้วไว้ใช้อันนี้ข้อแรกนะ ว่าอันตะศัดดะกุคอยรุลละกุมและการที่พวกเจ้าและการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้นให้นี่เนี่ยเป็นทานย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้าผมไม่ไหวแล้วใช้เดือนนี้ผมไม่ไหวไม่ไหวแล้วเดือนหน้าจะไหวไว้จะไหวไหมก็เดือนหน้าก็เดือนหน้าก็ไม่แน่จะไหวหรือเปล่าก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะไหวอ่ะนะสมัยเดือนหน้าเดือนนี้ไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะไหวก็ดูนะสภาพดูสภาพแล้วถ้าไม่ไหวเลยนี่ก็ไม่ต้องใช้ซะดอกอไปเลยคือที่เขาไม่ได้ใช้อ่ะนะที่เขายืมและใช้เนี่ยมันเป็นซะดอกอ 50% แล้วแต่ถ้าเราซะดอกอไปเลยนี่ก็มหาศาลแล้วดูขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกบอกว่าคอยเขาหน่อยเป็นต้นสะดวกสะดวกใช้มากคอยเขาหน่อยอาจจะไม่สะดวกก็ให้เป็นทานแล้วกันให้เป็นทานให้บุญแล้วอันนี้ศาสนาพูดทั่วไปนะ แม้ว่าคนที่จะให้ทานเนี่ยเป็นคนร่ำรวยหมายถึงว่าบัญชีเขามีหลายพันล้านคนในยืม 2,000 แล้วก็ใช้ไม่ไหวนี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่คนบางคนเนี่ยแย่นะอย่างผมอย่างบางอัมดุลลาตีฟเนี่ยอย่างปุยิบเนี่ยในมือเนี่ยก็มีแค่5,000ถ้ามีคนบอกว่าผมเดือดร้อนมากปุยิบที่ผมเดือดร้อนมากเอาผมมีแค่5,000แต่ผมต้องการ5,000เนี่ยเดือนหน้านะคุณเอาไปใช้แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาคืนผมแล้วกันไปเดือนหน้ามาเช็คจะให้ผมเนี่ยคอยคนนี้ไอ้ผมเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยนะเห็นใจเขาเนี่ยทั้งนั้นดิ5,000นี่เนี่ยผมต้องการเหมือนกันน่ะแต่สันดานของเขาน่ะยังไม่เห็นใจผมเลยผมสงสารเขายังไม่สงสารผมเลยแล้วผมจะทำอะไรกับเขาอ่ะศาสนาทั้งหมดเลยแม้ว่าจะเป็นคนรวยคนยากจนน่ะถ้าคอยเขาถ้าเราอดทนเราเดือดร้อนอดทนย่อมดีถ้าเราไม่ต้องการถึงแม้ว่า5,000เนี่ยเราต้องการแต่ถ้าเรายกให้เขาเลยเนี่ยก็ยิ่งดีถ้าทำได้นะอาจารย์ผมเคยบอกว่าอยู่ในโลกนี้จงเป็นเจ้าหนี้อย่าเป็นลูกหนี้เลยอย่าเป็นลูกหนี้เนี่ยนอนไม่หลับเดือดร้อนความดันสูงเครียดฮะแต่เป็นเจ้าหนี้บางคนบอกว่านี่แหละเจ้าหนี้ความดันสูงเครียดทำไมต้องเงินอยู่คนนั้นเงินน่ะคิดเป็นคืนน่ะนั่นเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ศึกษาสูรัตอัลบาคาระห์อินกุนตุมตะละมูนถ้าพวกเจ้ารู้พี่น้องมาอ่านดูสิอย่าจะที่เรียกบอกว่าอัลลอฮ์ได้อันนี้ขอสรุปนะครับแต่ละกันฮะดีษบทนึงข้อฮะดีษบทที่สำคัญมากอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้อดทนสำหรับคนยากจนคนไร้ความสามารถเนี่ยในการใช้หนี้เนี่ยالذي لا يدوى فاء فيه ما يمي قام سمات فين ونقرن فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى الميسرة أما هو تقول من يعني كراخما ما يمي سمع جاهلية كن من كن لأني خلقني جمعها توني ما تنو إلا تتون شمرا فقال هو تامي شمرا واني ما يشنن قطن فهم دوك بيا قطن فهم دوك بيا الله تيقل تربوكي ระบบการยืมด้วยดอกเบี้ยนี่เป็นระบบที่ไร้มารยาทไร้ศีลธรรมไร้ความเมตตาเปลี่ยนสังคมมุสลิมเนี่ยไม่มีแบบนี้สังคมมุสลิมเนี่ยต้องช่วยกันเอื้ออาทรกัน فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون จะให้เป็นทานเลยนะยกให้คนเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีถ้าบอกเขาไม่ต้องใช้เลยก็ยิ่งดีดีตรงไหนนะครับฟัดลุอินวาริลมุชริความประเสริฐในการคอยหรือรอลูกนี้ท่านบุรัยดะได้บอกว่าสมิอะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลบิกะวะมันอันซะรมุอชิรันใครที่คอยคนยากจนน่ะที่ยืมตังค์คอยเขาอ่ะฟะละฮูบิกุลลิยอมินมิสละฮูศอดะกะตุทุกวันที่รอเขาอ่ะนะเท่า ่ากับซะดะกะฮ์จํานวนเงินที่เขายืมไปหมายถึงว่ายืมไป500บาทจะคืนเมื่อไหร่ลูกคืนพรุ่งนี้ถ้าเขายืมไปแล้วเมื่อคืนพรุ่งนี้เนี่ยเท่ากับซะดะกะฮ์250บาท250บาทนะแต่ถ้ามาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเอ้าคืนไม่มีเอาไว้เป็นรายพรุ่งนี้ก็ได้ผ่านวันนึงเนี่ยเท่ากับซะดะกะฮ์500บาทอันนี้มันเกินแล้วไงอันนี้มันเกินที่ไหนครับพอเราคุณมาเสนอตัวอย่างพูดและเคยได้ยินนบีพูดอีกครั้งหนึ่งมันอันตรามุอัชรันฟะละฮูบิคุลลิยอมมิสลามุศอดะกะฮ์นบีตะพูดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าใครที่คอยคนยากจนเนี่ยที่ยืมไปนะทุกวันนี้นะเท่ากับศอดะกะฮ์สองเท่าพูดตัวสองเท่าไม่ใช่ท่านหนึ่งเท่านะครั้งแรกนะฟะละฮูบิคุลลิยอมมิสลามุศอดะกะฮ์ครั้งแรกนะได้ยินนบีบอกว่าถ้าคอยได้วันนึงเนี่ยจะเท่ากับซะดะกะฮ์หนึ่งเท่าจำนวนที่อยู่อีกครั้งหนึ่งบอกว่าสองเท่าแล้วก็ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยตุ๊กตาอัลลอฮ์ซุลไลต์ตะกูลมันอันวรมูอัศรันฟะละฮูบิคุลลิยอมมิสลามุซะดะกะฮ์ซุมมะซะนะซุกะตะกูลมันอันวรมูอัศรันฟะละฮูบิคุลลิยอมมิสลามุซะดะกะฮ์นบีเคยพูดสองครั้งนะครั้งหนึ่งบอกว่าหนึ่งเท่าสองเท่าท่านนบีก็บอกว่าเลาบิคุลลิยอมมิสลามุซะดะกะฮ์ قبل أن يحل الدين โอ้โหفإذا حل الدين فأنظره فلو بكل يوم مثله صدقة نبي ذلك بقوة ما يخاف كم كما يصدقى من طول من طول جمعون لنا تايا من تنوى لا تتوم شمرا ما يتوم شمرا يعني ما يتوم شمرا ريا ولا تقوان لنا توقف صدقة جمعون لنا من طول لذا هاقوة تنوى لا تتوم شمرا لين كام دانيا ถ้าผ่านเลยนะทุกวันเท่ากับสองเท่านี่และการหะดีษมันต้องมีว่าอัลฮัมด์ซึ่งอัลบานีบอกว่าสายและการศาสนาที่ส่งเสริมให้ช่วยคนยากจนคนที่ยืมแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อลบล้างระบบดอกเบี้ยที่กระหายวัตถุไม่ได้ถ้าผ่อนไม่ได้เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยสูง2% 3%แล้วก็ว่ากันนะก็ต้องผ่านอย่างนี้เนี่ยไม่ได้และไอ้ที่เราขายสินค้าใน 0% นะนะข้างในในเงื่อนไขอ่ะถ้าถึงเวลาชำระไม่ชำระต้องมีคิดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยอันนี้แน่นอนความโหดร้ายของระบบดอกเบี้ยในยะฮิลียะห์ศาสนาได้ขจัดออกไปแล้วก็เอาระบบศีลธรรมระบบความเมตตาของอิสลามเนี่ยในการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่นที่คนจะบอกว่าอย่างนั้นนะไอ้พวกลูกหนี้เป็นอาชีพเลยสินะเป็นอาชีพเลยเรายังไม่ได้พูดถึงกระบวนการของอิสลามที่กำหนดไว้ในการรับรองลูกหนี้ไม่มีคนจะมายืมคุณต้องให้เขาหรือเปล่าคุณมีสิทธิพิจารณาว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีไหมน่าจะนั่นนะเอาสมมติว่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนดีใช้ยืมและใช้แต่เรายังก็ไม่แน่ใจท่านยังไงดีมีอะไรศาสนารับรองไหมว่าถ้าเขาไม่ใช้แต่เขาเบี้ยวนะจะมีอะไรนี่ศาสนานี่ก็บอกนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกุฏิละแต่นี่กำลังพูดถึงว่าเรื่องอิสลามเนี่ยเรื่องยืมเนี่ยไม่มีผลประโยชน์เลยต้องเป็นเรื่องความเมตตาอย่างเดียวท่านมุฮัมมัดอิบนุกะอ์บอัลกุรอซีได้บอกว่าอบูกะตาดะฮ์กานะละฮูดัยนุนอะลารัจุลวะกานะยาตีฮิยะตะกอดาฮูฟะยัคตะบิอุมินอบูกะตาดะฮ์ไฮคุนยูเงินคนยืมเนี่ยก็ไม่ใช้อาวุธก็ได้ก็ไปหาก็ทุกครั้งก็แอบหนีหลบหนีฟะจาอะฮูยะอ์มินครั้งนึงก็ไปหาเขาฟะคอรอจะซะบียุนฟะซะอะละฮูอันฟะกาละนะอัมวะฟิลบัยติยะกูลฟะซีเราะตันเด็กคนนึงก็ออกจากบ้านอาบูกอดะฮ์ก็ถามเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยอยู่มั้ยเขาบอกว่าอยู่กินซุปอยู่ข้างในฟะซีเราะตันซุปفناداه فقال يا فلان اخرج فقد اخبرت انك ها هنا بقى خطريت لبني كنا بقى مي ออกมาไม่นะฉันรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ข้างในเด็กนี่บอกอยู่ข้างในว่าทุกครั้งที่ไปแล้วก็หลบหนีฮะหลบหนีไม่อยู่บ้านนั่นก็ออกแล้วเขาบอกว่าไม่อยู่กับยิบุกานทำไมหลบหนีทำไมไม่อยากเจอ فقال إني معسر وليس عندي شيء فقال معسر يأتون لمن أرد شيئا قال الله إنك معسر فأبعا دوئي فرمان الله وثمي بالكم يأتون جميع قال نعم فقال فأبعا بفرمان الله وثمي يأتون جميع جميع أبو قتادة كله الرمهاي لا بقى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيكلاوا من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة خرائك تعم في يقني هاي لطني ري لطني هاي خو وان قيامة جيو فاي تاي رم نو هن كعبا لان قوان الله سبحانه وتعالى من تبدو إمام مسلم أبو قتادة يقني هاي يقني هاي หะดีษนะครับอีกบทนึงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยหะดีษนี้บันทึกที่ผ่านไปแล้วบันทึกโดยมุสลิมท่านฮุดัยบะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัตัลลอฮุบิอับดิมินอะบีดิยอมัลกิยามะฮ์วัลกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะเรียกบ่าวของพระองค์คนหนึ่งเรียกมาสอบสวนมาซาอามิลตะลีฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะถามบ่าวของพระองค์ทำอะไรบ้างเพื่อค่าในโลกดุนยานี้คำถามนี้นะครับพี่น้องเป็นคำถามที่ชัดเจนจริงๆอันนี้บันทึกโดยมุคอรีและมุสลิมอัลลอฮ์จะเรียกบ่าวของพระองค์ถามดุนยาในอยู่ดุนยาเนี่ยทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์คำตอบถ้าไม่เตรียมในโลกดุนยานี้นี่ผมคิดว่าวันเกียร์มากนี่คงยากมากบางคนใช้ชีวิตเนี่ย50 ปี60 ปี70 ปีเนี่ยเขาเป็นคนดูเนี่ยที่ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะทำอะไรอ่ะลงทุนอะไรบ้างเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศาสนาماذا عملت لي لك في الدنيا في الدنيا فقال خطبك وما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها ما قلت لك يا الله ماذا لا أغنفر لنا كيف تعملت مع رأيتنا تنقم وانسا مركا سمركا بكا ในวันนี้เลยหมายถึงว่าฉันรู้สึกว่าไม่ทำอะไรเลยแม้แต่ละอองฝุ่นไม่คิดว่ามีอะไรที่เป็นความหวังสำหรับฉันในวันเกียร์มาเลยฟาละอับดุลอันเขาก็กล่าวสั่งขันบ่าวของเขากล่าวสั่งฟาละอับดุลอันแบบเสียยารับดีเขาบอกว่ายกเว้นอันเดียวบ่าวนี่ยกเว้นเรื่องเดียวยารับดีโอ้องพระผู้อภิบาลของข้าแด่พระองค์إنك كنت أعطيتني فضل مال فرأم ليبروت هل شني سكسن سوى الكير كن سكسن كنت رجلا أبيع لجم كم خاء كم تركي كن إذ وكان من خلقي الجواز فإنني سأكون شنينا فكن لم تركي كشن لك تبني كشني سنقع يوكي ง่ายได้แต่เขาเนี่ยมันจะมาจำชำระไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหลังก็ได้ฟาคุนตุยสิรุอัลมูชิรว่าอุนซิรุลมูชิรคนที่มั่งมีนะฉันก็ง่ายแต่เขาจะจ่ายเมื่อไรก็ได้คนที่ยากจนนี่นะฉันก็ปล่อยเขาเนี่ยเมื่อไรจะชำระเนี่ยก็ปล่อยเขาตอนเฟียกูรุลลอฮฺอัลจูดันอัลลอฮฺก็จะกล่าวอันฮักคุมันยสิรข้าเองอัลลอฮฺจะบอกข้าเองสมควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยที่จะให้อภัยให้แก่เจ้าอุดคุยยันเข้าสวรรค์เลยอันนี้เป็นความรู้สึกที่ชี้หมายถึงว่าบ่าวของละคนนั้นน่ะที่ให้อภัยลูกหนี้ที่ยกหนี้ให้คนโน้นให้คนนี้นี่นะเอาเรื่องนี้บอกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าหวังเลยนะนอกจากเรื่องนี้ว่าคนเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยฉันช่วยเขาเวลาเขาไม่มีเนี่ยฉันก็ปล่อยเขาอัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยและข้าต่างหากสมควรอย่างยิ่งที่จะให้อภัยแก่เจ้าอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยให้เข้าสวรรค์นี่นะบางคนติดนี่นะ100 บาท1,000 บาทเรามองไม่เห็นนะเราว่าเอ้นี่ชะตังนี่เราต้องการแล้วก็ไปย้ำกับเขาไปอะไรครับแต่เราไม่รู้อะเนี่ยวันกิยามะห์นี่แค่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิสัยของเขาเนี่ยว่าเขาง่ายใครไม่ไหวนี่ก็ไม่เป็นไรได้ฝึกฝนเรื่องนี้นะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฝึกฝนเรื่องนี้ปรากฏว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคนยืมเงินแล้วก็เบี้ยวไปเนี่ยโอ้โหเล่นเลยครับปืนบางคนก็ไม่ใช้ปืนจริงไม่ใช่ก็บอกจริงเนี่ยไม่ใช่นี่ใช้ปืนยิงไอ้โอ้ยอาวุธขยุกเลยไปนู่นนะไปถึงซีเอ็นเอ็นก็นี่คือประโยชน์ของการศาสนาครับอิสลามเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างยุคงมงายญาฮิลียะห์ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นทาสของสตังค์ไม่ใช่สตังค์เนี่ยต้องเป็นทาสของเราสตังค์ที่ทำให้เราเนี่ยหวงแหนกระหายอิจฉากลัวคนนั้นกลัวคนนี้นั่นมันสตังค์แต่อิสลามบอกว่าไม่ใช่สตังค์เนี่ยต้องเป็นทาสสตังค์เนี่ยทำให้เราเนี่ยรักคนอื่นได้ประโยชน์ความอภัยโทษจากคนอื่นด้วยการให้สตังค์เนี่ยเป็นสื่อเห็นไหมอิสลามคนละเรื่องเลยนะศีลธรรมอิสลามมีคนละรูปแบบเลยกับวัฒนธรรมของหรืออารยธรรมของวัตถุนี้อยู่คนละรูปเลยแทนนี่วัตถุนี่จะเป็นพระเจ้าโกรธคนนี้เพราะอะไรนี่เบี้ยวแต่ว่าคนนี้เนี่ยไม่ให้ตังค์แต่ว่าคนนี้เนี่ยขอเส้นเนี่ยว่าไม่ช่วยอิสลามบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบให้ดุนยาให้วัตถุต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้พระบาทภายใต้ความสนใจของเราเราก็ต้องได้บทเรียนจากอัลอิสลามว่าชีวิตของเราพี่น้องมันมีอะไรมากมายที่เป็นระบอบของเซกุลาร์การแยกศาสนาจากโลกหน้าที่ของเราคนที่เลื่อมใสกับอัลกุรอานเนี่ยต้องปฏิวัติสังคมคืนกุรอานคืนหลักการศาสนาเนี่ยให้กลับมาสู่ลูกของเราให้เป็นใหญ่ให้เป็นจริงให้ศาสนาเป็นเรื่องจริงเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงทฤษฎีอ่านประดับประดานะครับเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องฟื้นฟูหลักการศาสนานะครับก็เหลืออีกอายะหนึ่งแล้วก็จะเอายกย่อไปต่อกับสุรษะหรืออายะสุดเด่นซึ่งเป็นอายะที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานในคลิปต่อไปนะครับอะกูลุกอลีฮาซาอัสซะลามุอะลัยกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมมีคำถามไหม มีครับเป็นที่เชฟบอกว่าเข้ายากไรอ่ะก็ไม่ให้เราเป็นคนยกแต่นี่เขาไม่ยากไรเลยไปนำเที่ยวทุกเดือนเลยเงินน่ะเห็นมีเปลี่ยนโทรทัศน์เดี๋ยวมีโฮมวิดีโอบ้านเราน่ะไม่ใช่ยากไรนี่แล้วจะยกได้ยังไงมองสภาพแล้วเขาไม่ ยากก็ไม่ต้องยกสิ ฮะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้บุญนะคร ับ ก็ได้บุญ ตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าแต่เงินที่ให้เขายืมเนี่ยมีเชฟบอกว่าถ้าเขาผัดวันนึงเรารอเราก็ได้บุญด้วยแต่เงินที่ให้เงินก็เราได้ไหม อะไรนะ เราได้เงินไม่ได้เงินถึงเราแต่ผมถามอยู่เนี่ยเอาเงินมาขยิบเนี่ยมาให้เขาจะบุญยืมเนี่ยแล้วมันเขาผัด ไม่ได้ พรุ่งนี้แล้วเราได้บุญนะ ไม่ได้ เชฟบอกเราก็ได้บุญนะ มันจะเป็นเงินของเราอ่ะ ไม่ของเราดีก ว่านี่มันอยู่ของเราง ั้นเราก็ได้บุญเน ี่ยนะไม่ก็คือคนที่บริจาคเลยคนที่บริจาคให้สุราคนที่บริจาคมอบเงินให้สุราบางคนเนี่ยมอบที่และที่เดี๋ยวไปเช่าได้ตังมาเนี่ยนะคนแรกนะที่ว่าครับแล้วก็ได้ตังอ่ะนะคนแรกเนี่ยได้แต่เราไปได้อะไรเราอาจจะได้ผลบุญที่เอื้ออำนวยความสะดวกในผลบุญตรงนั้น เรา บริหารผลบุญบริ หารแล้วเราก็เป็นผู้บริหารเงินแต่เขาก็นี่เรียกอย่างนี้นี่เราได้บุญด้วย เราต้องจำไ ม่ ได ้แต่ก็ไม่แน่นะได้บุญหรือเปล่านะถ้าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องนะเราอาจจะได้โทษก็ได้นะต้องระวังนะ ก็เกือบแล้วครับท่านรู้ต่อเขาฟ้องรัฐบาลกลางให้บท อะไรนะเหมือนกันหมดนี่ที่เราบอกกันนะนี่ที่เนี่ยนี่เนี่ยที่เราให้เขายืมเหมือนนั้นเป็นนี่ที่มันปราศจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินนี่การที่สมมติว่าการที่หรือมุสลิมอ่ะขอนี่ไปทำอะไรไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้านี่ไม่ได้แน่นอนถ้าเราก็สงสารเขาหน่อยให้เขาไปให้นะไม่ได้บุญนะเราก็เป็นหนี้เนี่ยไปซื้อเหล้าเนี่ยเราก็เขาก็ไม่ไหวจะใช้เราก็ได้ไม่ได้ไม่ได้บุญนะแต่สมมติว่าการที่เนี่ยเราไม่มีจะกินกาแฟเนี่ยเราไม่มีจะกินเอาให้ยืมแล้วก็ยกให้เนี่ยไม่บุญแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นกาแฟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا يتعبوا جتاز أي أهان مسكين مسكين بكمبرا مسكين كن يأتون كن خدسون بكمبرا يتيم وأسيرا لش ليس ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นกาฟิรแน่นอนฉะนั้นคนเนี้ยอาหารเพราะรักอัลลอฮ์นี่นะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกยกย่องเป็นชาวสวรรค์แสดงว่าการซดาเคาะห์ให้แก่คนกาฟิรเนี่ยแม้ว่าจะเป็นยกนี่ให้เขาหรือให้ซดาเคาะห์ล้วนๆเนี่ยก็เป็นมีบุญ หนึ่งพันเป็นยี่สิบบาท สามสิบห้า จ่าย เ ง ิน พ ัน ให้เขาเขาบอก ทำ ไม่มีต่อเดี๋ยวพรุ่งน ี้ มาให้แล้วก ัน ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยวที่บอกว่าเรียกเงินต่อเงินไม่ใช่เงินต่ออาหาร แล้วสิ่งของนี้มีสิ่งที่ห้ามปลดเรื่องอาหารเรื่องข้าว ก็มีบางประเภทไม่ใช่ทุกประเภทไม่ใช่ทุกประเภทครับ ชื่อของว่าม ีของ ตรงอย ่ างใช่ไหมคร ับ ครับที่ใช้ละมุนไม่ใช่แค่สายยางอัลซะฮับบิลซะฮับวัลฟิดดะตุบิลฟิดดะวัลบุรบิลบัรวัลบุรบิลบุรวัชชะอีรบิชะอีรวัตตัมรบิตตัมรวัลมิลฮุบิลมิลฮิทุกอย่างทองคำเงินข้าวสาลีชะอีรเป็นข้าวสาลีชนิดนึงเหมือนกันตะมัรแล้วก็เกลือซึ่งพิจารณาดูแล้วเนี่ย6อย่างนี้ก็คืออาหารหลักในช่วงนั้นอุลามะก็เลยบอกว่าเช่นเดียวกันถ้าเป็นอาหารหลักในที่นึงที่ใดอย่างนี้ข้าวสารบ้านเราอ่ะเช่นเดียวกันก็เป็นชนิดดอกเบี้ยที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยโดยไม่ได้จนต้องเท่าเทียมกันและจะมือต่อมือข้าวต่อข้าวนั้นไม่ได้แต่ถ้าเงินต่อข้าวนี่ได้คนนบีบอกว่าไปดักตั้งแต่เวลาสมัยสบิโอจะไปยืนถ้าประเภทไม่เหมือนกันนั่นแหละขายยังไงก็ได้ถ้าซื้อข้าวด้วยเงินซื้อข้าวด้วยพลัมซื้อข้าวด้วยเกลืออันนี้นบีอนุโลมแต่ข้าวด้วยข้าวเอาข้าวสาลี5กิโลกับข้าวเหนียว4กิโลนี่ไม่ได้ ผ ม เป็นพาณิชย์เพื่อจะทำการค้า ก็ไม่คนละประเภทไงอะไรนะ ไป พ ูดธนาคารเพื่อซื้อสินค้า ไม่ได้ ไม่ได้เ ชิ ญคร ับ ไม ่ ได ้ คร ับ ไอ้อย่างกรณีเราเป็นคนค้ำประกันให้เ ขาธนาคารอะไรธนาคารดอกเบี้ยนะไปกู้ดอกเบี้ยใช่ไหมไม่ได้ ตอนน ี้ เราไปค้ำประกันให้เขาคนที่กู้ไปมันหนีไปล่ะ เราต้องใช้ ใช ่ แล้วเราใช้แทนเขาแล้วได้ผลบุญไหม ก็ถือว่าได้ผลบุญเพราะเราไปรับรองเขาไปช่วยเขาไง แล้วบางคนก็จะเป็นดาวเพชรจริงอยู่ว่า เขาได้ยืมเนี่ยมีแบบว่ามีเดือดร้อนจริงๆใช่ไหม ไอ้ ย ืมไปพวกผมไม่รู้เขาไปทำอะไร ต่อเอาแล้วรับรองเขายังไง ก็การแบบให้ผมทำงานด้วยกัน ช่วยเหลือกันอ๋อไม่ได้อย่างนี้ต้องสืบคำประกันง่ายๆอย่างนี้นี่นะเขาอาจจะเอาเงินไปใช้อย่างสิ่งไร้สาระแล้วเรารู้หรือเราไม่รู้เนี่ยไม่ถูกต้องการรับรองหรือคำประกันแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องรับรองก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆรู้หน่อยการเป็นเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อเหล้าเอาเงินไปซื้อเครื่องดนตรีกีตาร์มือหนึ่งยืมเงินแล้วไปซื้อกีตาร์เอาคุณไปรับรองเขาอะติ้งทุกติ้งนี่นานเลยติ้งหนึ่งติ้งเอาเลยมีคำถามอะไรไหมครับ คือ เป็นเรื่อง แค่พูดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างพูดที่อยากกระพงนะเดี๋ยวลุงนี่มันเรียกมันเลยอ่ะไม่เค้าบอกว่าให้ยกให้เราได้บุญน่ะลุงนี่เรียกมันเลยอย่าพูดจะกระพงแล้วมันก็ชื่อว่ายก ให้ใครอันนี้ดีกว่าอย่าให้ใครถามผมนะถ้าใครถามเนี่ยผมตอบแน ่เค้าบอกว่ายกกับลุงนี่อ่ะก็ พูดแน่ ถ้าไหวไม่เค้ามาแปล ครับ ไม่ยกให้ได้บุญน่ะ เล่นขอค ือ ว ่ าเ อา เกล ือ เร ีย กใช่ไหมคร ับ คือ ไม่ เช ื่อ เวลาเรา เลยไม่ถูกครับก็คือว่าเขาเอาเกลือไปต่อ50%ต่อหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ยังไม่เอาตังค์ บอกว่าเกลือต่อตังค์นี่นะไม่เป็นไรเกลือต่อเกลือทองต่อทองข้าวสาลีต่อข้าวสาลีฮะไม่ถ้าสาลีอยู่ต้องเนี่ยไม่เกี่ยวถ้าวัวต่อวัวเนื้อต่อวัวอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าวัวต่อเงินนี่มันไม่คือสินค้าต่อเงินนี่นะไม่ใช่มันคนละชนิดแล้วอ่ะที่6ประการนี่นะ พราะสมัยโน้นนะเวลาแลกเปลี่ยนแบบนี้มันมักจะเกิดปัญหาก็เหมือนปัจจุบันนี้นะเวลาทองคำกับทองคำทองคำเป็นเงินเพราะเงินถือว่าเหมือนทองคำเงินตราที่เป็นกระดาษเป็นเหรียญนะกับทองคำนี่มันก็เหมือนกันเพราะมูลค่าของมันเนี่ยเท่ากับทองคำตามระบบเศรษฐกิจนะแต่เงินต่อทองคำนั่นเองหรือทองคำต่อทองคำมักจะเกิดปัญหาแค่แลกเปลี่ยนแบบนี้แต่ถ้าเงินต่อสินค้าประเภทอื่นๆนั่นแหละนั่นมันไม่เกิดอะไรไม่ได้มีเหตุการณ์เราแค่ออกจากร้านนี่แล้วก็ออกจากร้านนี่ก็ยังไม่ได้ไม่มีคำถามอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์ขุตุบ้านสุกนี้ที่ไหนนะเป็นคืนไม่มีอะไรวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ที่บ้านน้องสลีนะครับที่นี่ที่บางกอกน้อยนะครับหลังนมาอัชรีวันอาทิตย์นะครับวันพุทธแล้วก็ฮิกมะห์บินตุอัลฮ์มัดนะฮ์ดีซะนะดีนี่ก็เป็นอาคีกะห์อัลลอฮุอักบัรเป็นคนตั้งชื่อเองอ่ะนะถ้าจะลืมอัรฮามครับอะไรนะอีกไม่คนนึงอีกมานี่อาคีกะห์ที่ผ่านไปแล้วที่ผ่านไปแล้วนะฮิกมะห์มีอัรฮามนะครับอัรฮามบินตุอัลฮ์มัดนะฮ์ดีซะนะดีนะครับเขาเรียนเชิญรับประทานอาคีกะห์นะครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่หลังละหมาดอัชรนะครับที่บ้านเขาอะนะบ้านเขาเนี่ยก็คือก่อนเข้ามุสลานี่นะครับมุสลาชุนนาเนี่ยก่อนถึงมุสลาชุนนาเนี่ยร้านอาหารที่ขายน้ำตกเนื้อย่างอะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะนั่นแหละเลี้ยวซ้ายนะครับก็บ้านขวาขวาเนี่ยต้องออกก็ซ้ายเข้าก็ขวาแต่ไอ้ใครหลับเลยเดี๋ยวนี้ไอ้มุสลิมบ้านไหนมุสลิมบ้านไหนครับเห็นไหมมุสลิมที่บ้านตนอับดุลฮาลีมสมาดีนะก็คือบ้านคือบ้านที่เคยบรรยายที่เคยบรรยายของชูร์อัชชุนนะนะแต่มุสลิมก็บ้านที่มีสนามอ่ะบ้านที่มีสนามมุสลิมก็ฝั่งตรงข้ามคลองอีกข้างเดี๋ยวไปรู้แล้วกันผมก็รู้เลยไม่มีคำถามก็ขอยุติเรื่องคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุมะฮัมมัดุลลอฮิลลอฮุม